पासवर्ड है। तो चतुर्दश अध्याय हम देख रहे थे, महान आत्मा ने आत्म जिज्ञासा से अपने ही आप को कहा, आत्मानं प्रोवाच जी। इसमें आत्म जिज्ञासा से जीवात्मा का लेते हुए चंद्रमणि जी ने किया है, क्योंकि महान आत्मा ने अपनी जिज्ञासा, वो क्या करेगा, अपने को जानने की इच्छा तो वो तो जाता है ही, या तो हम ये माने कि महान आत्मा अपने को नहीं जानता है और उसने आत्मा की जिज्ञासा की, अपनी जिज्ञासा की। उस पक्ष में इन्होंने जीवात्मा का लेके कि उस आत्मा की जिज्ञासा के लिए, जीव के जिज्ञासा से प्रेरित होकर अपने आप को कहा, उस महान आत्मा ने जिज्ञासा जीवात्मा की थी। ये वो महान आत्मा तो नहीं है जिसको सांख्य में मैदात्मा कहते हैं, फिर तो जीव जो है, मैदात्मा जो है जी, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महती, महती आत्मनि, महत उसका विशेषण है, ज्ञानम आत्मनि महती तद यच्छेद शांतात्मनि। शांतात्मा तो निर्गुण है और महदात्मा उस निर्गुण विशिष्ट जो महतत्व है उसको महदात्मा कहते हैं। तो एष महान आत्मा आत्म जिज्ञासा आत्मानं प्रोवाच, मानी उसके भी मूल में जो निर्गुण है ना, वो जो मांडुक श्रुति में जो एक शब्द आता है वो प्रत्येक आत्मिक प्रत्येक सारम यानी वो जो उसका जो अंतिम जो निर्गुण स्वरूप है उसके लिए एक शब्द बोला जाता है, वो कई बार मैं बोल रहा था उस दिन लेख में भी लिखा है, आत्म प्रत्येक सारम क्या शब्द है वो, माने जो अहम प्रत्यय, अहम जो प्रत्यय उदय होता है उसका जो अंतिम जो आधार है, सार है, आधार है, माने वो तो शांत आत्मा हो गया जो चतुर्थ रूप है, तुरीय रूप है, और उससे जो अहम प्रत्यय उठता है हमारे अंदर, मैं हूं, ये जो है मैदात्मा है, जो हम ये अनुभव करते हैं अपने आप को मैं हूं, ये तो मैदात्मा का रूप है, और उसका भी जो मूल है निर्गुण स्वरूप वो शांत आत्मा है। तो अहम स्वरूप यदि मानेंगे तो इन मंत्रों का वक्ता अग्नि रश्मि जन्मना ये सब उसी को मानना होगा। तो उसको माने जैसे ये अपने जो सत्यव्रत जी हैं उनकी उपनिषदों की व्याख्या करने की शैली ये है कि पिंड में तो वो कर देते हैं महदात्मा आत्मा, जो हमारा शरीर में तो जहां ऐसे प्रसंग होंगे तो वो पिंड में तो जीवात्मा को कह देंगे और उन्हीं प्रसंगों को फिर ब्रह्मांड की दृष्टि से वो परमात्मा में लगा देंगे, उन्हीं प्रसंगों को दोनों दोनों करते रहते हैं, उनकी शैली में बता रहा हूं, मानी शरीर उसी प्रसंगों को शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा और पिंड, फिर उसी को ब्रह्मांड में देखेंगे तो एक पहले ही उनकी भूमिका में दे दिया सूत्र की अब ब्रह्मांड तत् पिंड, और ये चर्चा की कि उपनिषदों का विषय द्वैत है अद्वैत है या क्या है ऐसे करके, तो उन्होंने कहा कि द्वैत अद्वैत नहीं है, ये आत्मविद्या का ग्रंथ है उपनिषद, तो तो पिंड और ब्रह्मांड में समानता है। पिंड की दृष्टि से देखें तो आत्मा और पिंड की दृष्टि से देखें तो आत्मा और शरीर, और ब्रह्मांड की देखें तो वही आत्मा और ये शरीर, जो ब्रह्मांड का जो शरीर है। तो ये महान आत्मा आत्मजिज्ञासा से बोला प्रोवाच, आत्मानं प्रोवाच, माने उसने आत्मजिज्ञासा की और फिर अपने बारे में प्रवचन किया, ये अर्थ होगा ना प्रोवाच। आत्मानं दोनों हो सकते हैं, जीवात्मा को कहा परमात्मा ने उसके लिए, और अपने बारे में कहा, दोनों ही अर्थ निकल सकते हैं। महान आत्मा ने आत्मजिज्ञासा से, जो महान आत्मा है उसने आत्मा की जिज्ञासा की, मैं कौन हूं, और अपने बारे में कहा। हाँ, अपने बारे में उसने जानने की इच्छा की कि मैं कौन हूं, और इस जिज्ञासा पर जो अंदर से वो आई ना, जो अनुभव मिला उसको आत्मा ने प्रवाच, उसने अपना स्वरूप इस तरह से बताया। अग्नि रश्मि जन्म ना जात विदा, अहम अस्मि प्रथम जा रिपस्य। ये जो अहम है और रित का जो प्रथम जा है, ये दो हो गए ना। तो अहम तो वो हो जाएगा शांत आत्मा, और रितस्य प्रथम जा हो जाएगा ये महद आत्मा। अहम अस्मि ये शांत आत्मा होगा, अहम जो होगा अहम पदवाच्य जी, शांत आत्मा निर्गुण। शांत आत्मा में तो अहम वाली बात ही नहीं है, उसको सब उस शब्द से कह देते हैं। अहम का आधार तो महान आत्मा, ऐसा आपने बताया। हाँ, वो भी प्रयोग होता है, पर अहम शब्द का प्रयोग जो है उसके लिए भी होता है। जैसे वो छांदोग्य उपनिषद में वहां पर भूमा के प्रकरण में कह दिया उन्होंने, भूमा के प्रकरण में जैसे उन्होंने पहले तो बताया कि भूमा क्या है, नान्यत श्रृणोती नान्यत विजानाती नान्यत पश्यति, वो तो निर्गुण का रूप है। जब अन्य नहीं देखता, अन्य नहीं सुनता, अन्य नहीं जानता, ऐसा ऐसा वो निर्भूमा है। फिर बोला कि इसको आत्मादेश भी बोल सकते हो कि आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही नीचे, आत्मा ही दाएं है, आत्मा ही बाएं है। उसी स्थिति को, भूमा की स्थिति को आत्म शब्द रख करके व्याख्या कर दी, फिर उसी स्थिति को अहम शब्द करके अहंकारादेश, उसी स्थिति को, मानी अहम शब्द का भी दोनों अर्थ में प्रयोग होता रहता है, शांत आत्मा के लिए भी और सगुण के लिए भी। अर्थात ये जो बुद्धि से संयुक्त चैतन्य है, नहीं, चैतन्य से संयुक्त जो बुद्धि है, चैतन्य संयुक्त बुद्धि के लिए भी इसका प्रयोग होता रहता है, मैं का प्रयोग, और उस निर्गुण के लिए भी प्रयोग होता रहता है। मानी जहां केवल शांति मात्र शेष रहती है, हमारे जिसको वृत्ति रहित, जिसको योग दर्शन में असंप्रज्ञान समाधि कहते हैं, निरोध अवस्था, निरुद्ध अवस्था, तो उस अवस्था में जो निर्गुण का स्वरूप है, तत् परम पुरुषाख्यादर गुण वैतृष्णम, मानी बुद्धि से भी जब वितृष्ण हो गया और एक शुद्ध उस शांत रूप में ठहर गया, तो उसके लिए भी अहम शब्द का प्रयोग होता रहता है उपनिषद साहित्य में, जैसे हम देखें तो ध्यान से, और इसके लिए भी होता है। तो ये तो विवेक करना पड़ेगा कहां कौन सा का प्रयोग हो रहा है। अमृतस्य नाम जो है ना, ये अहम अस्मि के नाभि, अमृतस्य नाभि, अमृत की नाभि, यहां अमृत जो होगा वो होगा ऋतस्य प्रथमजा, उसकी नाभि अहम अस्मि, अहम अस्मि प्रथमजा ऋतस्य, मैं ऋत का प्रथमोत्पादक हूं, पूर्व देवेभ्यः और जितने भी देवता हैं उनसे पहले हिरण्यगर्भ प्राकट में होता है, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, अग्रे जो है हिरण्यगर्भ की स्थिति आती है, जो इस सृष्टि का रूप है ना, इसको वो प्रथम जा ऋतस्य के रूप में देख रहे हैं। पूर्वम देवेभ्यः, ये जितने भी और दैवी शक्तियां हैं या विद्वान लोग हैं, देव शब्द का भी दोनों अर्थ में प्रयोग होता है, विद्वान से वही देवा, और जो ये भौतिक देवता है, विविध शक्तियां जो काम कर रही है, अमृतस्य नाभि, यो मां ददाति, अब ये मां जो है ये फिर वो अहम शब्द से जिसने कहा वही मां को कह रहा है ना, अहम अस्मि में जो अहम शब्द से कहा गया वही मां शब्द से कह रहे हैं ना, मां शब्द के द्वारा उसी का कथन हो रहा है ना, ये ना ददाति सही देव मावा, मन जो मुझे देता है। यहां द्वितीय विभक्ति हो रही ददाति के रूप में या माम ददाति, निज अन्य भूत को, शंकराचार्य जी ने अर्थ इसका ऐसे कर दिया, निज अन्य रूप को जो देता है दूसरों को। जो मुझे देता है अन्य को, सैदेव मावा वही मेरी रक्षा करेगा। अहम अन्नम, मैं अन्न हूं, और जो दूसरों को मैं देकर, ऐसा अर्थ कर दिया, जो दूसरों को मैं देकर अकेला ही खा रहा है, मैंने भोग साधनों का अकेला ही वो कर रहा है, उसको मैं खा जाता हूं। अर्कस्त्री धातु अग्निरश्मि जमुना जात वेद धृतम चक्षु अमृतम आसन, मेरे मुख में अमृत है और धृतम चक्षु। इस मंत्र का अर्थ वहां वैदिक वीर गर्जना में भी दिया है उन्होंने, प्रोफेसर रामनाथ जी ने। उपनिषद में क्या अर्थ दिया होगा एक बार? तैतरीय उपनिषद में दिया है ना शंकराचार्य जी ने, अभी तो पुस्तकें नहीं है। घृतम में चक्षु अमृतम में आसन, मेरा जो घृत है वो चक्षु है और मेरे मुख में अमृत है। घृतम में चक्षु अमृतम में आसन। अर्कस्त्र धातु रजसो विमान, रजस का मैं निमापक हूं, अजस्व घर में हो रस विमान। त्रिधातु, ये तो स्वामीदान के इनमें भी आ गया है, ये यजुर्वेद में ये मंत्र अग्नि रश्मि जन्मना जात वेद। जो रामनाथ जी ने लिखी है वैदिक वीर गर्जना, तो इसको अपने ऊपर घटाया इस मंत्र को, कैसे कि मैं अग्नि का धधकता हुआ दिया? नहीं, यहाँ नहीं पुस्तक, धधकता हुआ अंगारा हूँ, अपने ऊपर घटाया इसको। धधकता हुआ अंगारा हूँ, जन्म से जात वेद हूँ। वरुण और अथर्वा संवाद है एक उसमें, अथर्वेद में वरुण और अथर्वा का संवाद। वरुण ने एक गाय दी अथर्वा को, वो कृष्णी नाम था उसका, रंग बिरंगी, फिर कुछ दिन बाद कह दिया कि मेरे को वापस दे दो इसे। तो अथर्वा ने कहा कि दान दे करके वापस मांगते हैं क्या, ऐसे दे करके और अब वापस मांगने लगे, आपकी निंदा होगी, सब लोग आपको धिक्कारेंगे कि ये जो है कोई चीज दे करके वापस ले रहे हैं। तो फिर वरुण ने कहा कि ऐसे ही मैं थोड़ी मांग रहा हूं, जो इस गाय का लेने रखने का अधिकारी है उसको मैं ये गाय देता हूं, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए तब आप इसको रख सकते हो। तो फिर अथर्वा ने पहले पूछना था, गाय को देते समय प्रश्नों को पूछना था, पहले देके फिर वापस मांग रहे, तब पूछ रहे हैं। तो फिर उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि मैं इस गाय को रखने का अधिकारी हूं। वरुण तो परमात्मा है, अथर्वा तो जीव है, कृष्णी तो ये शरीर है। तो वहां अथर्वा के मुख से जो बातें कहलवाई ना, वो सारी, मैं जात वेदा हूं, मैं उधर ये हूं वो हूं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ये मन, मतलब थोड़ा ये जो पूरा विचरण करे ना इसका व्यापक रूप से वैदिक साहित्य में, तो इस जो मनुष्य है इसको वामन और वो ब्रह्मांड में विष्णु, बस इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं बताते। ये यहां तो वामन है और वहां वो विष्णु है, इतनी बड़ी इसकी महिमा गा दी है। यहां पर वो वामन है और वो वामन वामनो है भाई विष्णु रास है, ऐसा शतपथ का वाक्य भी वो बोलते थे। अच्छा जी सुमित जी, जो वामन है वही विष्णु है, वो भी एक ही मानते थे आत्मा परमात्मा को। सुनील जी ऐसा तो नहीं, ये जो वाक्य आप उनका उद्धृत कर रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है। वामनो है वही विष्णु रास है, मतलब ये तो मेरे संस्कार में है कि ये वाक्य तो वहीं से सुना हुआ आ रहा है। तो उसका अर्थ तो वामन ही विष्णु है यही अर्थ निकलता है। हम सामान्य रूप से कथानक रूप में वामन मतलब छोटे को लेते हैं, विष्णु को तो व्यापक रूप से लेते हैं। वामनो है वही विष्णु रास मतलब वामन विष्णु डॉक्टर वासुदेवशन अग्रवाल ने भी प्रयोग किया है इस वाक्य का गुरु ज्योति आदि में, वहां का भी ध्यान आ रहा है मेरे को। वामनो है वही विष्णु रास है, तो तीन पद ही है ना, अंतरिक्ष से पृथ्वी अंतरिक्ष द्विलोक त्रेधा विचक्रमण इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। तो इस शरीर में भी तो पृथ्वी अंतरिक्ष द्विलोक है ना, तीनों लोक यहां भी हैं वहां भी। तो ये बात तो इसकी चल रही है अच्छा जी, आगे ऊर्ध्व गति है ना, तो चल बात यहां से जो चलाई है ऊर्ध्व गति तो इसी की होगी, जीवात्मा की होगी। ये जो अथात ऊर्ध्वम मार्गतिम व्याख्यास्यामा, ये जो पहली पंक्ति है व्याख्यातम दैवतम यज्ञम अथात ऊर्ध्वम मार्गतिम व्याख्यास्यामा, तो आगे जो है चर्चा तो इसी की होनी चाहिए। वही इंद्र मित्रम वरुणम ये भी वही होगा। हाँ वही महान आत्मा सूर्य आत्मा इति वित्तस्य हि कर्म दृष्टा अधेतम अनुप्रवदन्ति अधेतम महानतम आत्मानम। हाँ यानी इंद्र मित्रम वरुणम भी ये अहंकार आत्मा हो गया, वही महान आत्मा है। हाँ सूर्य आत्मा उदितस्य, गुरु जी क्या कह रहे हैं कि इन सभी मंत्रों के जीवात्मा पर अर्थ होंगे ऐसे? नहीं जीवात्मा का भी तो एक वो है ना, एक स्वरूप जीवात्मा का जो स्वरूप हम लोग जान रहे हैं ना, वही रूप तो स्वामी दयानंद ने दिखाया है। इनमें भी पूरे चाहे शंकराचार्य ले लें चाहे स्वामी हरियानंद आरण्य ले लें, कोई आप ले लें, जीवात्मा का जो सांख्य ले लें विशिष्ट से जीवत्व मन ले व्यतिरेका, तो वो तो परिच्छन नहीं दिखाते हैं, चाहे शंकराचार्य हो चाहे स्वामी हरियानंद आरण्य है चाहे ये है कोई भी है, मन वो तो परिच्छन नहीं दिखाएंगे। पर जीवात्मा के साथ में जुड़ा हुआ जो दृष्टा है ना शुद्ध निर्गुण, उसको अपरिचिन्न कहते हैं, उसको असीम कहते हैं। तो वो जो है वो हमारी बुद्धि से संयुक्त है तो अपरिचिन्न है, बुद्धि से अलग होते ही वो अपरिचिन्न है। अब यहां पर ये दोनों शब्द डाल रखे हैं ना, जैसे अथेष महान आत्मा, ये जो महान आत्मा है सांख्य में तो महान आत्मा शब्द का प्रयोग ही हुआ है इसके लिए, महदात्मा शब्द का प्रयोग ही हुआ है। ये जो मंत्र है कठोपनिषद का अच्छे द्वान मानसिक प्राज्ञा कभी अच्छे ज्ञान आत्मनी, ज्ञान आत्मी अहंकार है वहां पर, ज्ञान आत्मनी ज्ञाने आत्मनी वो अहंकार है, मानी मैं मेरे को जानता हूं, ये जो स्वरूप है अहम आत्मानम जानम ये जो है ज्ञान आत्मा है। और ज्ञानम आत्मनि महति, फिर उस ज्ञान आत्मा को महदात्मा में, महदात्मा को शांतात्मा में निर्गुण दृष्टा में स्थित करें। सांख्य की प्रक्रिया को बहुत ही सुंदर से वहां पर वो इसका वो संयोग क्या करते हैं संगति लगाते हैं कि कर्मेंद्रियों को मन में वांग मनसी कर्मेंद्रियों को वाक जो है कर्मेंद्रियों का उपलक्षण है मन में वो करें, मन को ज्ञानात्मा में, अहंकार को फिर महदात्मा में, महदात्मा को शांतात्मा में। तो यहां पर बोले हैं एष महान आत्मा मनसी, ये सप्तमी वही वचन है, दीर्घिकारांत है वैसे, पर वो याद याद विकारण संख्या में है ना, कारणाम है ना वो जो द्वितम में शुष्कम सरसी शयानम, सरसी जैसे सप्तमी का एक वचन होता है ऐसे ही मनसी है। समझ रहे हैं जी, मनसी जो है सातिक है वो, जैसे कि सुकाम सुलुक सूत्र पर वो वार्तिक है ना, जिससे कि ई हो जाता है घी विभक्ति को दीर्घ ई हो जाता है, तो वो मनसी सप्तमी का एक वचन है। ज्ञाने आत्मनि एचो यवायावा, ज्ञाने आत्मनि एचो यवायावा, ज्ञानय यह का लोप हो गया, ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि अलग अलग रहेगा, और ज्ञानम आत्मनि महति, और उसको फिर महदात्मा में स्थिर करें, और महदात्मा को शांतात्मा में। तद यच्छेत शांत आत्मनि, ये तो पूछ रहे हैं कठोपनिषद के मंत्र के बारे में। हाँ शांत आत्मनि वैसा है ये, ऐसा वाया हो रहा है शांत, मैंने इसको योगदर्शन का जो दृष्टा है उसको शांत आत्मा, उसको निर्गुण ब्रह्म, आत्मा में एष ऋगण है, ये ऋषाओं का समूह है, महानतम आत्मानम एतम महानतम आत्मानम, ये महान आत्मा को बता रहा है। इंद्र मित्र वर्णम अग्नि बाहु, ये जो ऋचा है ये ऋचा भी उसको ही बता रही है, इंद्र मित्र वर्णम अग्नि बाहु। ये इस शैली में आते जी किसको कहूं मैं, इंद्र मित्रम वर्णम अहम को, जिसको मैंने ये अहम अस्मी में अहम को जो मैंने कहा कि वो जो निर्गुण ब्रह्म है उसके लिए इंद्र मित्रम वर्णम अग्नि माहू, या महान आत्मा को, वही महान आत्मा के लिए ये कहा गया। ये तो महानतम आत्मान जी, महानतम आत्मान इंद्र मित्रम वर्णम अग्नि माहू जी, तो महानतम आत्मान तो वही है जो हमारे शरीर में वामन रूप में है, या हमारे शरीर में जो महद आत्मा है। इंद्र मित्रम वरुणम अग्नि माहु एष महान आत्मा आत्मजिज्ञासा आत्मान प्रवाच, इसी आत्मजिज्ञासा से मैं कौन हूं तो अपना प्रवचन किया, अपने बारे में कहा, अग्नि अस्मि जन्मना जातवेदा, जन्म से ही मैं जातवेद अग्नि हूं, अहम अस्मि प्रथम जायतेताभ्याम। ये उर्ध्व मार्ग गति व्याख्या श्यामा, यहां से चले हैं, विषय इसका है, आप पूछ रहे थे कि इसका विषय क्या है चतुर्दश अध्याय का, तो ये हम मतलब एक उतक ये होता है ना, उर्ध्व गति कैसे हो, हम ऊपर से कैसे निकले, ये ऊपर ब्रह्मरंध्र से, इसमें वो आएगा, अब इसकी उत्पत्ति भी दिखाएंगे कि वैसे ऐसे पैदा होता है, फिर ये गर्भ में कहता है कि मैं इस बार जो है सही करूंगा भक्ति, और वायु से दुनिया में आते ही वायु को छूता है और सारा भूल जाता है, वायदे सारे भूल जाता है। ये गुरु जी वास्तव में बताया पता नहीं ये आलंकारिक वर्णन है या वास्तव में होता है, ये तो इसमें आएगा, भी पढ़ोगे तो अगला मंत्र पढ़ते हैं। अपश्यन गोपाम अधिपद्य माना। जी ये क्या मान रहे हैं कि अग्नि रश्मि जन्मना जात वेद और ये अहम अस्मि प्रथमा जारितस्य, ये जीवात्मा अपने आप को बोल रहा है कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ, तो फिर इसका अर्थ अर्क स्त्री धातु द्वितीय पंक्ति का अर्थ क्या होगा इस तरह से करेंगे तो गुरु जी? अल्लाह भाई हो जी गुरु, हाँ वो पढ़ो ना आप उसमें पढ़ो। अग्नि अस्मि मैं आग हूँ, जन्मना जात वेदा जन्म से अर्थात स्वभाव से जागरूक हूँ, घृतम में चक्षु हूँ, तेजस्विनी है मेरी आँख, अमृतम में आसन अमृत है मेरे मुख में, परकह सूर्य हूँ, त्रिधातु हूँ, शरीर मन आत्मा के तीन तेजों से युक्त हूँ, रजसा विमानः सारे लोक को भूमंडल को माप लेने वाला हूँ, हवि अस्मि नाम आहुति हूँ, शुभ कार्य में अपनी बलि देने वाला हूँ। त्रिधातु तो इन्होंने अर्क सूर्य हूँ, धर्म का द्वारा त्रिधातु में दिया शरीर मन आत्मा, शरीर मन आत्मा तीनों तीन तेजों से युक्त हूँ, तीन तेज अलग से दिया इन्होंने, मैं अग्नि हूँ, दहकता देदीप्यमान हुआ अंगारा हूँ, स्वभाव से ही जागरूक हूँ, मेरी आँख में तेज है, मेरे मुख में अमृत है, मैं सूर्य हूँ, शरीर मन व आत्मा के तीन तेजों से युक्त हूँ, सारे भूमंडल को अपने कदमों से माप लेने वाला हूँ, अक्षय हूँ। रजस विमान लोक लोकांतर तो होता ही है, हाँ रजस विमान सारे लोक को, सारे लोक को अर्थात भूमंडल को माप लेने वाला हूँ, जलता हुआ यज्ञ कुंड हूँ व आहुति हूँ। ये हम कह रहे हैं कि जीवात्मा परक अर्थ कर रहे हैं और यहाँ त्रिधातु शरीर मन और आत्मा से युक्त हूँ, ये कैसे बात हो रही है? त्रिधातु तीनों के मिलने से कोई एक चीज और बनी है, वो बोल रहा है ये त्रिधातु, एक अव्यवी बना जो ये सोच रहा है कि ये तीन धातुएं मेरे में हैं, इनसे मैं तेज को प्राप्त हूँ, मतलब ये आत्मा के लिए भी नहीं है, इन तीनों के मिलने से जो बना है उसके लिए। जी जी कि मैं अब मेरा एक स्वयं का तेज है और मेरे साधनों में भी कुछ तेजस्विता है, उन सबसे मैं युक्त हूँ, ऐसे नहीं इसको देख सकते। कौन से यजुर्वेद का कौन से अध्याय का मंत्र है ये? उसमें दिया है ना जी, ऋग्वेद का दे रखा है, यजुर्वेद हाँ, कौन सा अध्याय का? 18:36-66। एक बार वो दूसरे भाग को लाना नीचे से ना, पुस्तक यजुर्वेद की दूसरा भाग जिसमें दूसरा भाग लिखा हो ना वो लाना, मेरे कमरे में रखा है, अलमारी में मिलेगा। तो अर्कस्त्री धातु रजसो विमान अहम अस्मि प्रथम जारितस्य, ये तो वहां जीवात्मा के ऊपर ही है तैतरीय उपनिषद में, पर ये जीवात्मा तो क्या, जीवात्मा जो अहम अस्मि प्रथम जारितस्य, जीवात्मा तो क्या, बस वो जो निर्गुण रूप है उसके लिए, ये तो वो चीज होनी चाहिए जो जन्म से है, जन्मना जात वेदा, जिसका जन्म भी होता है, तो फिर तो वही आएगी अग्नि रश्मि जन्मना जात वेदा, महान आत्मा महद आत्मा है, तो जीव का ही वर्ण है, महदात्मा शब्द यदि वो ले हम यहां से अग्नि रश्मि जन्मना जात वेदा त्रिधातु, तीन धातु इसमें समास क्या हो सकता है, तीन तीन धातु है जिसमें दिया है, इसका पढ़ देते हैं। पाव का जन्मना जात वेदास्मि प्रादुर्भावेन यो जातेषु विद्यते स घृतम में चक्षु घृतम माने आज्यम मह्यम दर्शकम प्रकाशकम चक्षु कर्ता में प्रत्यय चक्षु दर्शक प्रकाशक घृतम मह्यम दर्शकम प्रकाशकम अमृतात्मकम भोज्यम वस्तु मम आस्य और अर्कः सर्वान् प्राणिनो अर्चन्ति येन स जो सत्कार का साधन जिसको प्रसिद्ध होना अच्छे प्रकार सोदा हुआ हवन करने योग्य पदार्थ है वैसे में अच्छा सत्रज तम तीन गुणों से युक्त तीन तत्व जिसमें है ऐसा रजसना लोक लोकांतर के विमान यान के समान धारण करता हूं निरंतर गमनशील अजस्त्र निरंतर घरमा प्रकाश के समान यज्ञ कि जिससे सुगंध का ग्रहण होता है अर्क जो सत्कार का साधन अहम जन्मना जात वेद अग्निर्देवता है इसका यज्ञ से क्या होता है इससे उपदेश अगले मंत्र घरमा जिग्रति एम से प्रकाश यज्ञ घरमा और त्रिधातु का अर्थ किया त्रयो धातु यस्मिन स तीन धातु है जिसमें और हिंदी में अर्थ किया सत्व रज तम गुण तत्व जिसमें है उस लोक लोकांतरों का विमान यान क्या निकल रहा है सर जी जन्मना जात वेदा मैं जन्म से उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान अग्नि के समान हूं जैसे अग्नि का घृतादि प्रकाशक है मेरे लिए वैसे मेरे लिए होवे जैसे अग्नि ने अच्छे प्रकार संस्कार किया हवन करने योग्य द्रव्य होमा हुआ सर्वरोग नाशक आनंद प्रद होता है वैसे मेरे लिए मुख में प्राप्त हो जैसे त्रिधातु सत्वरज तमोगुण तत्व जिसमें है उस लोक लोकांतरों का विमान यान के समान धारण करता निरंतर गमनशील प्रकाश के समान यज्ञ कि जिससे सुगंध का ग्रहण होता है अर्का जो सत्कार का साधन अर्का का अर्थ किया और सर्वान प्राणिनो अर्चन्ति येन स पर ये इसमें कुछ यूं नहीं निकल पा रहा कि ये वाक्य पूरा क्या बन रहा है अन्वय वाला सुनाता हूं अहम जन्मना जात वेदा अग्निरिवस्मि यथा अग्नि घृतम चक्षुरस्ति जैसे अग्नि का घी जो है चक्षु होता है तथा मेयस्तु मेरा भी हो यथा पावकम संस्कृतम अभी हुतम सत अमृतम जायते पावकम संस्कृतम हवि पावक जो संस्कृत हवि है हुतम सत अमृतम जायते तथा मे अस्य मुखे अस्तु तथा मे आसन माने मुखे अस्तु यथा त्रिधातु रजसो विमानो अजस्यो धर्मो अर्को यस्य नाम संशोधितम हवि चास्ति तथा अहम अस्मि तो वो अहम क्या है वो नहीं खोला गया जीवात्मा ही है अग्निरिव अहम अस्मि इव करके इन्होंने सारा यथा करके व्याख्या की है उसमें नीचे भावार्थ में होगा ना जी भावार्थ मात्र बस वाचक मुक्त उपमा अलंकार यथा अग्निर्हुतम हवि वायु प्रसार दुर्गंधम निवार सुगंधम प्रकटय रोगान समुद्र आदम निहत्य सर्वान प्राणिमा सुखयति तथा मनुष्य भवितव्यम तो अहम मनुष्य के लिए कहा जा रहा है सीधा सुखयति अग्नि तथा मनुष्य भवितव्यम चक्षु मनी दर्शक प्रकाशक प्रकाशक दर्शकम प्रकाशकम ऐसे दिया है और यहां आज मे को चतुर्थी में बना रहे घृतम मे मह्यम चतुर्थी में बता रहे हैं आज जन्म में षष्ठी में भी होता है चतुर्थी में भी होता है तो इन्होंने चतुर्थी में लिया है घृतम मह्यम प्रकाशकम, आज्यम मह्यम प्रकाशकम। आज जो है मह्यम प्रकाशकम, आसन का अर्थ क्या, जो मुख में आसन मुख में, अमृतात्मकम भोज्यम वस्तु ने, यहां मम ले लिया अर्थ, यहां तो मह्यम किया मे का, और ये जो अगला वाला मे है ना, दो बार मे है ना, घृतम में चक्षु अमृतम में आसन, तो यहां मैं जो है इसका अर्थ षष्ठी में किया, मे ममा ममा आस्य अमृतम अस्ति। अर्क त्रिधातु सर्वान् प्राणी अर्चंती एमस, सब प्राणियों को जिससे अर्चित की जा, अर्चित किया जाता है, कौन है वो अर्क है, यज्ञ जन्मना जातवेदा अग्नि रिवस्मी, जन्म से ही जातवेद अग्नि, जातवेदा का अर्थ इन्होंने अग्नि कर दिया, तो अग्नि अग्नि तो पहले ही आ गया, अग्नि रिव अहम जन्मना प्रादुर्भावें जातवेद वेदा अस्मी, अग्नि पावक इव अस्मी अहम जन्मना जातवेदा, जातेषु मेरे ख्याल में विशेषण बना रहे होंगे जातवेदा का, फिर अग्नि का विशेषण, यो जातेषु विद्यते स जातवेदा अग्निरिवस्मि, ऐसे अन्वय किया है, अहम जन्मना जातवेदा अग्निरिवस्मि, जातवेदा अग्नि की तरह हूं मैं, यथा अग्निर्घृतम चक्षुरस्ति तथा मेयस्तु, मेरे लिए भी हो, मेरा भी प्रकाशक हो, घृत जो है प्रकाशक हो, यदा पावन संस्कृत भवि हुतम सद अमृतम जायते तथा मे आसन मुखे अस्तु, यथा त्रिधातु रजसो विमानो अजस्रो धर्मो, ऋग्वेद के कौन से मंडल का है, तीन यह अग्नि रश्मि जन्मना जात वेदा, इन्होंने तो परमात्मा पर दिया है, अग्नि हूं जन्म से उत्पन्न हूं को जानने वाला, जात वेदा का अर्थ कर दिया उत्पन्न हूं को जानने वाला, उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने वाला, मैं जन्म से ही अग्नि हूं, घृतम में चक्षु, घृतम का अर्थ कर दिया प्रकाश, घृतम का अर्थ प्रकाश कर दिया है, प्रकाश जो है मेरा चक्षु है, चक्षु स्थानीय है, घृतम प्रदीप्तम चक्षु चष्टे नेनेक्ति नेत्रेन्द्रिय, स्वामी दयानंद का भी मिलता है इस पर तो ऋग्वेद भाष्य में, तो वहां पर थोड़ा वहां पर अलग अर्थ किया है शायद, अग्नि रश्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु, आ कहते प्रकाश मेरा चक्षु है, और अमृतम मे आसन मेरे मुख में अमृत है, अर्कस त्रिधातु अर्क कहते हैं प्रणव ओम तीन अक्षर वाला त्रिधातु, प्रणव ओम तीन अक्षर वाला रजसो विमाना, अंतरिक्ष लोक का निर्माता वायु, रजस माने अंतरिक्ष लोक का, विमाना निर्माता ये जो है वायु है, वायु हूं मैं, अजस्रो घर्मा अजस्र का अर्थ निरंतर अनश्वर, घर्मा प्रकाश आत्मा सूर्य हूं मैं, हविरस्मि नामा और हविर्भाक भी मैं ही हूं, हविर्भाक हवि का अर्थ कर दिया हविर्भाक, हविर्भाक भी मैं ही हूं, वेंकट माधव ने अर्कस त्रिधातु रजसो विमान का अर्थ किया स्तोतव्य त्रिगुणा प्राण अपान ज्ञानात्मक अंतरिक्ष लोकस निर्माता वायुश्चास्मि, अर्को जगत सृष्टा प्राण है, अर्क जो है वो जगत सृष्टा प्राण है, स प्राणो अहम त्रिधातु त्रेधा आत्मान विभज्य तत्र वायु आत्मना रजसो अंतरिक्षस्य विमानो विमाता अधिष्ठाता अस्मि, या त्रिधातु प्राण अपान ज्ञानात्मना त्रिधा वर्तमान अर्को अर्चनीय यह प्राणो अस्ति सोपि अहमे रश्मि तथा च रजसो अंतरिक्ष विमान विशेषण माता परिच्छेदता वायुश्च अहम अस्मि अर्को वज्र विद्युत्व त्रिधातु त्रयो धातु यस्मिन् स रजसः लोक समूहस्य विमानः विविधं मानं यस्य ये स्वामी दयानंद का वो लाना वो पुस्तक लाना ऋग्वेद का दूसरा तीसरा मंडल लाना देख लेना अंदर खोल कर तीसरा मंडल 26 कौन सा भाग होगा 326 आनी होगा इसे उसमें चौथा या पांचवा चौथा होना चाहिए चौथा पांचवें भाग में देखना चौथा या पांचवा तो अर्कस त्रिधातु रजसो विमाना उनका भी मिलता है एक बार वो ये है ना अपने सिद्धांता हरिशयन सिद्धांत अलंकार उसी पुस्तक में उसी कमरे में इन्होंने ये किया अर्थ परमात्मा पर मैं मार्गदर्शक परमेश्वर इस जगत के प्रादुर्भाव काल से ही इसमें व्याप्त हूं जन्मना का अर्थ इस जगत के प्रादुर्भाव काल से ही मैं व्याप्त हूं मैं इस जगत अग्नि रश्मि जन्मना जातवेदा नहीं नहीं अस्मि जन्मना अस्मि अस्मि जन्मना जातवेदा जातेषु जातेषु विद्यते विद्यते लाभ लाभ अर्थ में प्राप्त मैं इस जगत के उत्पन्न ये सब पदार्थों का ज्ञाता हूं जातवेदा का तो अर्थ ये कर रहे हैं वैसे जातवेदा का अर्थ कर रहे हैं सब पदार्थों का ज्ञाता हूं और जो ये कह रहे हैं ना अग्नि रश्मि जन्मना इससे व्याप्ति अर्थ अपने आप ही आ रहा है कि अब जन्म से ही मैं अग्नि हूं मैं मार्गदर्शक परमेश्वर हम मार्गदर्शक दिखा रहे हाँ वो भी है प्रकाश मेरा चक्षु है जिसमें मैं सबको देखता हूं और सबको दिखाता हूं प्रकाश मेरा चक्षु है जिससे मैं सबको देखता हूं सबको दिखाता हूं अमृत मेरे मुख में है मैं अमरता का भोग करता हूं अमरण धर्मा हूं अमृतम मैं आसन का अर्थ कर दिया कि मैं अमरता का भोग करता हूं मरण धर्मा नहीं हूं मैं अमृतम मैं आसन मेरे मुख में अमृत है अमरण धर्मा हूं मैं तीन अक्षरों वाला प्रणव ओम हूं अर्कस त्रिधातु अर्क का अर्थ प्रणव किया है अर्क शब्द का अर्थ प्रणव कर दिया मैं तीन अक्षरों वाला प्रणव हूं सब मेरी पूजा करते हैं अर्चनीय है ना अर्क ओम ऐसे बोल दिया वो अर्चनीय सब मेरी पूजा करते हैं मैं इसे अंतरिक्ष लोक का निर्माता हूं वायु हूं मैं अनश्वर प्रकाशात्मक सूर्य हूं घर में सूर्य हवि को ग्रहण करने वाला अग्नि भी मैं हूं और हवि भी मैं ही हूं मुझसे भिन्न इस संसार में कुछ भी नहीं है हविरश्मि नाम हवि भी मैं ही हूं और हवि भात भी मैं ही हूं हवि हवि को लेने वाला भी मैं ही हूं ब्रह्मुनि जी ने घृतम का मतलब किया दीप्तम यत्किंच दीप्तम सूर्यादिकम वस्तु घृक्षरण दीप्त्यो हो मम चक्षुरस्ति मतलब दीप्त जो सूर्यादि है वो मेरी चक्षु है मेरी आंखें है आंखों के समान है आंखों के समान है जी घृतम प्रसिद्धम अस्ति तदमे चक्षुस्थानि यथा लोके चक्षु भास्कम एवं घृतम मई प्रक्षिप्तम ज्वालाम उत्पादन मम भास्कम शयन का अर्थ है अत्यंतम दीप्तम शयन में किया अत्यंतम दीप्तम पूजा वाला गुरु जी, इसको ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं ना? कुछ भी ले सकते हैं, रामअष्टमी प्रथम से पूरी अव्याहत गति से विचरण कर सकते हैं जी। अव्याहत गति से विचरण कर सकते हैं, मोक्ष का आनंद पूरा ले सकते हैं इसमें। कहीं भी कैसे भी कैसा भी करके अर्थ कर सकते हैं, सीमाएं तोड़ करके कहीं भी लोक लोकांतर में विचरण कर सकते हैं, कोई बाधा है नहीं। पता नहीं चलेगा ना गुरु जी क्या ठीक क्या है। नहीं, ठीक और गलत की बात ही नहीं है, वो तो बंधन टूट गए सारे, ठीक और गलत के तो हमें जहाँ जाना है वहां हम जा सकते हैं, ऐसा व्याहत गति है। व्याकरण ने भी बंधन तोड़ के रख दिए, बचे कुछ निरुक्त ने तोड़ दिए और स्वतंत्रता का अधिकार दे ही रखा है हमारे को। ये कहते हैं आत्मवत विचरण, आत्मवत व्यवहार। यहाँ पर ऋषि तो आत्मा है और देवता अग्नि आत्मा है, इस मंत्र का ऋषि आत्मा है और देवता जो अग्नि है या आत्मा है, ऐसे भी अग्नि आत्मा वहाँ जी, अग्नि आत्मा वा, अग्नि आत्मा वा, ठीक है। तो ऋषि आत्मा यहाँ तो ठीक है, आत्मा यहाँ भी है। तो प्रस्तुत मंत्र में उपासक के आत्म परिचय के रूप में उपासक के जीवन का उल्लेख करते हुए कहते हैं, उपासक का जो आत्म परिचय है वो दे रहे हैं। अग्नि रश्मि, मैं अग्नि के समान तेजस्वी, अग्नि श्रिय अग्निर भामम, उपासक उस अग्नि के तेज से तेजस्वी बनता ही है। अग्नि अस्मि, मैं अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। जन्मना जातवेदा, जन्म से ही मैं ज्ञानी हूँ। मानो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मेरा जन्म हुआ है, जन्म से ही ज्ञानी हूं। जैसे उसमें पैदा होते हैं ना, जब जात कर्म संस्कार में, तो वेदो ऐसी कहते हैं कान में, तो जात वेदा बताया, जन्म से ही जात वेदा हूं। मानो ज्ञान प्राप्ति के लिए मेरा जन्म हुआ है। मे चक्षु घृत, मेरी आंख दीप्त है, सब इंद्रियों की शक्ति ठीक बनी हुई है। मे आसन अमृतम, मेरे मुख में अमृत, मैं सदा अमृत में मधुर वचनों को बोलता हूं। अर्क, सदा प्रभु की अर्चना करने वाला बनता हूं। अर्क मानी करता हूं, प्रत्यय कर दिया, प्रभु की अर्चना करने वाला अर्क। त्रिधातु, इन्होंने शरीर मन बुद्धि तीनों का धारण करने वाला बनता हूं। शरीर मन बुद्धि, आत्मा लगोगे। त्रिधातु, वैसे समस्या आ रही थी ना शक्तिनंद, वैसे वो सेरविंद वाला फिर तो ले लेना ठीक है। तीन जो आधार के रूप में बताते हैं ना, शरीर प्राण और मन, त्रिधातु। ये मन बुद्धि ले लिया, मैं शरीर प्राण और शरीर मन बुद्धि, एक जगह बुद्धि, तीन हो गए ना, आत्मा लगो मन तो सब जगह है, एक में आत्मा एक में बुद्धि एक जगह प्राण। शरीर मन बुद्धि तीनों का धारण करने वाला बनता हूँ। रजसभिमान, रजोगुण का ठीक माप में धारण करने वाला हूँ, माप में धारण करने वाला हूं। उतना ही रजोगुण बस जितना मेरे को जरूरत है, वो अव्यवस्थित रजोगुण नहीं, ऐसे कह रहे हैं। रजसभिमान, रज का मैं रजोगुण का ठीक ठीक माप में धारण करने वाला, उतना रजोगुण जितना कि मुझे आवश्यक है वैदिक कर्मयोग को करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। वही दिया सब वेदाधिगम और वैदिक कर्मयोग में जितनी की जरूरत है। ये सब व्याख्या कर वेद मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, अथवा ये बता रहे हैं कि मैं ही सबसे अच्छा जानता हूं, बाकी सब गलत है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं सब जने। और सारा अहंकार की पुष्टि में लगा हुआ है, मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं, सब अहंकार वाला है। तो इसमें कैसे करें फिर? भाई इनका अनुसरण कर, नहीं इनका अनुसरण हम, इनका अनुसरण हम भी करेंगे। अपने हाथ के बारे में ही लिख रहा है तो वही तो, ऐसे ही हमारे को भी करना चाहिए, यही तो प्रेरणा मिल रही है। हम पूरे स्वतंत्र हैं, हम भी उनके पद चिन्हों पर ही चलेंगे। स्वामी जी को कैसे बचाएंगे अहंकार से? नहीं, वो तो सब लिपट गए ना जी, सब लिपट गए। घर में प्राण शक्ति की उष्णता वाला, उत्साह वाला हूँ। हविरश्मि नाम है, निश्चय से त्याग पूर्वक अगन करने वाला हूँ। बहुत देर लगाई भाई वो स्वामी जी का नहीं ला रहे हैं उस पुस्तक में ऊपर अंदर खोल करके देख लेंगे ना तो चौथा या पांचवी जो भाग में इसमें भी हो खोल करके इस तरह प्रभु की उपासना करता हुआ मैं मंत्र के शब्दों में अग्नि बनने के जीवन को प्रारंभ करता हूं हवि बनने पर मेरे जीवन का अंतिम रूप आता है कि इन्होंने भावार्थ दिया प्रभु की उपासना करता हुआ मैं मंत्र के शब्दों में अग्नि से तो मेरी शुरुआत होती है और अग्नि रश्मि जन्मना जात वेदा ये तो ब्रह्मचर्याश्रम है नहीं वो पुस्तक नहीं मिली नहीं वो तो रखी है सारी पुस्तकें एक साथ होंगे एक साथ है उसमें खंड लिखे हुए हैं हाँ महावास्वल में तो इन्होंने दिया आपने कि अग्नि रश्मि जानना जात वेदा ब्रह्मचर्याश्रम है घृतम में चक्षु अमृतम आश्रम ये गृहस्थाश्रम है और अर्कस्त्र धातु रजसो विमाना वानप्रस्थाश्रम है अजस्व धर्म हविश्मि नाम ये संन्यास वेद कितने गंभीर कहने सब चीजें उसमें एक एक मंत्र में पूरा जीवन घुसा हुआ है सभी लोगों के धर्म ग्रंथ ऐसे ही हैं गुरु जी नहीं पांचवां क्या मतलब है आपको तीसरा मंडल देखना है तीसरा मंडल शायद चौथे भाग में दूसरा मंडल चौथे में दूसरा है तो पांचवा में होना चाहिए पांचवा है नहीं पांचवा है नहीं पांचवा भाग नहीं है अच्छा तीसरा मंडल अच्छा नहीं है वो अभी छपा नहीं नहीं है मेरे पास तो रखा अच्छा अच्छा वो एक खंड नहीं होगा यार चलो बाद में देख पांचवा भाग है ही नहीं अपने पास और जिस समय खरीदा होगा उस समय अनुपलब्ध होगा ऐसा बाद में आया होगा कौन सा बस पांचवा ही नहीं और सारा है पांचवे के आगे नहीं है ना सारा है सातवां आठवां नौवां अच्छा बाकी है बाद वाला भी पहले वाला भी है नहीं बात के भी एक दो नहीं होंगे यहाँ पर जो अब छप रहे हैं ना जी वो यहाँ नहीं होंगे और इनको देखते हैं हमारे साथ लेकर जी वेद के भक्त हैं ये भी जन्मना जात वेदा अग्नि रश्मि मैं जन्म से सब उत्पन्न पदार्थों को जानने वाला अग्नि हूं जन्म से ही जात वेदा अग्नि गृतम में चक्षु प्रकाश मेरी आंख में है अमृत मेरे मुंह में है अर्का मैं प्राण हूं त्रिधातु मैं तीन प्रकार से धारक हूं तीन प्रकार से धारक अर्थ कर दिया है तीन प्रकार से धारक सातवां मंत्र परमात्मा जन्म से ही प्रारंभ से ही सर्वज्ञ है प्रकाशक सूर्य और चंद्र उसके नेत्र हैं अमृत सदा उसके मुंह में बना रहता है वही सबका प्राण है घर में परमात्मा पर बता रहे हैं तो प्राण जो है वही सबका प्राण है वही सूर्य बनकर वायु बनकर अंतरिक्ष को और अग्नि बनकर पृथ्वी को धारण करता है तीन प्रकार से मैं धारक हूं त्रिधातु मानी अग्नि बनकर पृथ्वी को धारण करता हूं वायु बनकर अंतरिक्ष को धारण करता हूं सूर्य बनकर द्विलोक सूर्य बनकर वायु बनकर और अग्नि बनकर तीनों लोगों को धारण कर रहा हूं वही सब लोगों का मापता है वही प्रकाश का स्रोत है और वही हवि है हविरश्मि नाम हवि भी वही है परमात्मा के बारे में इतनी ज्यादा स्वरूप बता देते हैं कि हमारी बुद्धि तो पकड़ ही नहीं पाती ना फिर उसको हवि भी बता दिया उसको अग्नि भी बता दिया उसको शेर ने एक वाक्य लिखा कहीं ए डिवाइन चाइल्ड प्लेइंग इन डिवाइन गार्डन परमात्मा क्या है ए डिवाइन चाइल्ड प्लेइंग इन डिवाइन गार्डन दिव्यता से खेल रहा है, डिवाइन गार्डन में दिव्यता से खेल रहा है। ये भी हो सकता है, है? खेलना भी तो दे। हाँ और इसको मैं दिव्यता से जान रहा हूं, जान भी रहे ना जी, एक डिवाइन, वो डिवाइन उसमें खेल रहा है और ये वक्ता जो है बोलने वाला वो भी दिव्यता से जान रहा है। ये तो पक्का है, इसको तो हटा नहीं सकते, विज्ञान में पुरुष को तो हटा नहीं सकते। मैंने इसका अर्थ ये नहीं, ये लोग कोई भी, चाहे शंकराचार्य है, चाहे शेरविंद है, चाहे कोई भी अद्वैतवादी, विज्ञान में पुरुष को हटा नहीं रहे, कि विज्ञान में पुरुष की सत्ता ही खत्म कर दे, ऐसा नहीं कह रहे। जैनी बहुत हटा देते हैं विज्ञान में पुरुष को, हटा देते हैं नहीं, पर वो जो जो हटाने वाला उसको नहीं हटा पा रहे ना। हटाने वाला नहीं, हटाने वाला तो है। हाँ तो जो हटाने वाला उसको नहीं हटा पा रहे ना, वो विज्ञान में पुरुष ही तो है जो हटाने वाला है। ये तो हमारी व्याख्या है, हम उनको कह रहे हैं, वो तो अनित्य मानते ही हैं, मान लो जैन तो मानते ही नहीं है, और वो भी बड़े बड़े वर्ग हैं। पर वो जो नकार रहे, मतलब मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूं कि जो नकार रहे हैं वो नकारने वाला कौन है? नकारने वाला तो वही है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, उसको जैनी स्वीकार कर रहे हैं, और बहुत उसको भी क्षणी की कह रहे हैं कि ऐसा ये भ्रांति है हमारी कि ये नित्य है, वो भी जानी रूप तो है और तो कुछ है नहीं। और पर जो ये कह रहा है अनित्य है, इस अनित्य का दर्शन करने वाला जो है वो भी अनित्य है। हाँ वो भी अनित्य ही है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान अनित्य हाँ, होता है। तो ये तो हमारे लोग भी कहते हैं ना कि ये हमारा ज्ञान आता है जाता है, हमारा ज्ञान जो है वो स्थायी नहीं है, आता है जाता है, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, माने गुण जितने भी वो आने जाने वाले हैं जी, लेकिन वो उस गुण ज्ञान को ही तो, ज्ञान के अतिरिक्त कोई ज्ञानी गुणी थोड़ा ना मानते हैं, एक ही मानते हैं। ये तो भ्रांति है कि गुण और गुणी अलग अलग हैं, इसलिए बस ज्ञान ही है, ज्ञान मात्र ही है वो क्षणिक है, ऐसा मानते हैं। तो ये इसका आचार्य तो सारे हमने पढ़ लिए, जितने अपनी सामर्थ्य थी विद्वानों के, जो मतलब ये तो हमारे विद्वानों के सामने बैठ करके हम उनसे चर्चा कर रहे हैं ना, एक प्रकार से ये पुस्तक पढ़ने का तो अर्थ तात्पर्य इतना ही है ना कि विद्वानों के निकट जाकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे वो क्या मानते थे, ये हमें पता लगता है। हाँ कि आप इस मंत्र को कैसे देख रहे हैं, एक के पास गए बोले आप कैसे देख रहे हैं, दूसरे के पास गए आप कैसे देख रहे हो इस मंत्र को, तीसरे के पास, चौथे के पास गए कि आप बताओ कैसा देख रहे हो इस मंत्र को। इसमें दृष्टा तो ऋषि हो गए हम लोग, और देवता हो गया इनका ज्ञान जी, ये विद्वान जो है अलग अलग जी, वेद नहीं, ये विद्वान जी, ये देवता हो गए और हम दृष्टा ऋषि हो गए जी। फिर हम इससे हट करके फिर अपना भी देख सकते हैं मंत्र को सामने रख करके कि ये क्या कह रहा है, ये तो ऐसे कह रहे हैं मुझे ये समझ में आ रहा है। मंत्र काफी गंभीर है वैसे, हरकस्त्री धातु, प्रत्येक वेद के मंत्र में पूरा वेद, एक मंत्र में ही पूरा वेद समाहित है हर मंत्र में। और ये अगला मंत्र भी ऐसा ही आ रहा है, देखिए, अपश्यम भूपाम अनुपद्यमानम माच पराच पृथिवीश्चरंतम, मिलाकर के लिखना चाहिए, गोपाम अनुपद्यमानम आच पराच पृथिवीश्चरंतम ससदृची से विशुचिर वसाना आवरीवर्ती भुवनेश्वंत अनिपद्य मानम आ मा अपश्यम गोपा, मैंने गोपा को अनिपद्य मानम सदा प्रसन्न अनिपद्य मानम, गोपा वर्षा और प्रकाश से संसार के रक्षक, मैंने गोपा को देखा अनिपद्य मानम सदा कभी भी खिन्न न होते हुए को, सदा प्रसन्न पथि भी विविध मार्गों से आचरंतम उदय से लेकर मध्यान्ह तक आ रहे हुए आते हुए, पराचरंतम और मध्यान्ह से लेकर सायंकाल जाते हुए आदित्य को देखूं, अपश्यम मानी मैं देखूं, गोपा मानी रक्षक, अनुपद्य मानम सदा प्रसन्न, आच पर आच पृथ्वीश्चरंतम, सूर्योदय से लेकर के और मध्यांत तक आ रहे मार्ग से और मध्यान्ह से लेकर अस्त होते हुए स्थान तक सायंकाल पर्यंत जाते हुए उस आदित्य को मैं देखूं, अपश्यम गोपाम अनुपद्यमान आच पर आच पृथ्वीश्चरंतम, ससद्रीचि वो आदित्य सद्रीचि सात चमकने वाले विषुचि चारों ओर चमकने वाली कांतियों को वसाना आच्छादित करता हुआ, सद्रीचि और विषुचि, सद्रीचि मानी सात सात, सद्री कहते हैं सह को, सद्री मानी सह अंचती सद्रीचि सहस सद्री, सह को सद्री आदेश हो जाता है, तो सद्रीचि मानी सात चमकने वाले, विषुचि मानी चारों ओर चमकने वाली कांतियों को वसाना आच्छादित करता हुआ भुवनेश्वंत सारे लोगों के भीतर आवरिवर्ती बार बार आता है, यह अभिदेवित अर्थ हो गया। हाँ हाँ, चारों ओर चमकने वाली कांतियों को, विश्व मानी विश्व गंचती, जी जी जी, विश्व तो नाना के लिए आता है, विश्व पता नहीं चल रहा है, आवरिवर्ती भुवनेश्वंत, तो इसको मैं पढ़ रहा हूं यास्क आचार्य को पढ़ रहा हूं, आवरिवर्ती भुवनेश्वंतर इति एष महान आत्मा सत्व लक्षण तत्परम। अब देखो महान आत्मा का जो सत्व लक्षण किया है ना, बिल्कुल ये सांख्य में भी बिल्कुल स्वामी हरिराम तो यही बोलते हैं, सत्व से ओतप्रोत प्रख्यारोपम ही चित्त सत्वम। सत्व का क्या अर्थ है गुरु जी यहाँ पर? वही सत्व गुण से ओतप्रोत, तो ये महान आत्मा सत्व गुण से ओतप्रोत है, तो महान आत्मा माने कौन? महान आत्मा तो यही है कि जो एक तो ये शब्दावली में हम समझेंगे ना, तो मेरे ख्याल में इनकी बात दृष्टा और दृष्टा और प्रकृति सत्व गुण अव्यक्त अव्याकृत और ये प्रख्यारोपम ही चित्त सत्वम के युद्ध समय जो शब्द आता है ना, सत्व गुणात्मिका चयन विवेक ख्याति, अव्याकृत हाँ, योग दर्शन में जो जगह जगह सत्व गुणात्मिका चयन विवेक ख्याति के लिए बोला है, तो यही तो महान आत्मा है, विवेक ख्याति ही महान आत्मा, विवेक ख्याति तो एक ज्ञान की अवस्था है, तो ज्ञान की अवस्था का जो आधार है जी, प्रकृति चैतन्य भी जुड़ रहा है उसमें और उधर प्रकृति भी जुड़ रही है, इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो सत्व शब्द आता है गुण के साथ, सत्व गुणात्मिका चयन अतो विपरीत विवेक ख्याति, और एक जो सत्व शब्द है प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, वहां सत्व शब्द द्रव्य वस्तु के लिए आता है, तो ये जो महान आत्मा है ये सत्व लक्षण वाली है, यानी सत्तात्मक है, अभावात्मक नहीं है, कल्पित नहीं है, सत सच्चित आनंद वाला जो सत है ना जी, इसको गुण शब्द अगर यहां सीधा आता है गुण शब्द, तब तो ठीक है हम गुण वाला अर्थ ले सकते हैं, लेकिन गुण नहीं है तो फिर सत्ता वाला अर्थ भी हम देख सकते हैं, वो अधिक संगत लग रहा है। आवरिवर्ती भुवनेश्वंतर अथेश महान आत्मा, मान सारे भुवनों में जो है वर्तमान है, अथेश महान आत्मा सत्व लक्षण तत् परम तत् ब्रह्म तत् सत्यम तत् सलिलम तद अव्यक्तम तद स्पर्शम अभिस्परावे ये पर ये जो है ना नहीं जी सारा तो एक ही होना चाहिए जो वो तब दो अलग अलग नहीं बदल सकते ना जी भाषा की दृष्टि से अवरिवर्ती भूमि स्वंतरित अथेश महान आत्मा सत्व लक्षण तत्परम तद्ब्रह्म तत्सत्यम तत्सलिलम तदव्यक्तम तदस्पर्शम तदरूपम ये तो निर्गुण का वर्णन चल रहा है तदरसम तदगंधम तदमृतम तत्शुक्लम तन्निष्ठो भूतात्मा ये इसमें आ गए सम्मिलित रूप हो गया तन्निष्ठो भूतात्मा सलिलम मानी ये सलील का अर्थ वैसे जल होता है पर इन्होंने तो चंद्रमणि जी ने ऐसे किया है गुरु जी सलिलवत निरूप है इसके लिए तो अलग से अरूप तद अरूप शब्द प्रयोग किया ही है इन्होंने तद ब्रह्म तद सत्यम ब्रह्म शब्द तद ब्रह्म तद सत्यम तद सलिलम तद अव्यक्तम तद स्पर्शम तद अरूपम तद रसम तद अगंधम तद अमृतम तद शुक्लम तद निष्ठो भूतात्मा उस महान आत्मा में रहने वाला है ये भूतात्मा तद निष्ठ भूतात्मा तद निष्ठो भूतात्मा भूतात्मा सब भूत ग्राम तन्निष्ठ है उसी में आश्रित है ऐसा भूत प्रकृति लिखती है कि भूतों की प्रकृति है वो भूतों का कारण है वो सा ऐसा भूत प्रकृति प्रकृति का अर्थ कारण लेना क्यों से जी सा ऐसा भूत प्रकृति भूतों का तन्निष्ठा है भूत ग्रामा मानी ये फिर आगे करे तत्क्षेत्रम तत्क्षेत्रम मानी वो भूत जो है वो क्षेत्र होंगे तद ज्ञानात् क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्य निरात्मकम अथेस महान आत्मा त्रिविधो भवति सत्यम रजस तम ये तो फिर इसको ही ले गए यहाँ महान आत्मा को यही बता रहे महान आत्मा संख्य वाला महान आत्मा नहीं फिर तो मेरा आत्मा जो मैं कह रहा था महान आत्मा को विशुद्ध दृष्टा के लिए व्याख्या कर रहे हैं ये जो महान आत्मा है ये सांख्य में बताया है वो वाला नहीं कर रही है क्योंकि आगे बताया कि ये महान आत्मा ये आगे कह रहे हैं महान आत्मा त्रिविधो भवति ये तीन प्रकार का हो जाता है ये महान आत्मा कभी सत्वयुक्त कभी रजसयुक्त कभी तमसयुक्त अगली पंक्ति में दिया महतत्व को बता रहे नहीं नहीं महतत्व को नहीं बता रहे तत्क्षेत्रम तद ज्ञानात् क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्य तत्क्षेत्रम मानी वह मानी भूत क्षेत्र है और तत् ज्ञाना उस भूतों के जानने से क्षेत्रज्ञ आत्मा बन गया क्षेत्रज्ञ मानी प्राप्त मानी यही तत्क्षेत्र मानी यही क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ में पहुंचकर ये क्षेत्रज्ञ निरात्मकम क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्त निरात्मकम उसके जानने वाला जो है ये निरात्मकम मानी ये क्षेत्रज्ञ में पहुंचकर ये निरात्मक हो जाता है निरात्मक मानी निरात्मजम निरात्मकम तनु तम अनुप्राप्तम निरात्मकम अथ अर्थेश महान आत्मा सत्व रजस तमो रूपी त्रिधा भवति विशुद्धम सत्वम रजस तमयोर मध्ये मध्ये तिष्ठति। रजसो अपरम नाम काम, रजस का दूसरा नाम काम है। तज्ज्ञानात् क्षेत्रज्ञम् अनुप्राप्य निरात्मकम् अथैष महान आत्मा त्रिविधो भवति। सत्वम रजस्तमः, सत्वम तो मध्य विशुद्धम तिष्ठति, अभी तो रजस्तमसि, रजस और तमस उसके दोनों ओर रहते हैं, सत्व तो विशुद्ध रूप में बीच में रहता है। रज काम द्वेषस्तम, रज तो काम है और द्वेष तम है। काम का मतलब फिर राग होगा यहाँ पर। हाँ, काम का अर्थ राग होगा। व्याख्याकरण का भी है, राग का ही अपर पर्याय, काम के राग अपर पर्याय है, राग का ही वाचक है यह काम। और द्वेष इति तमा, तीन हो गए ना, एक तो विशुद्ध हो गया, राग और द्वेष से रहित स्थिति होगी, और एक राग युक्त और एक द्वेष युक्त। ये पता नहीं चला गुरुजी, जैसे वो महान आत्मा था, सत्ता लक्षण उसका वर्णन कर दिया, वो पर है, ब्रह्म है, ये है। हाँ, तो महान आत्मा फिर वो दृष्टा जो शुद्ध निर्गुण रूप है ना, उसकी बात कर दी। यहाँ से बताइए गुरुजी एक बार, तज्ज्ञानात् क्षेत्रज्ञम् अनुप्राप्य निरात्मकम्। तत्क्षेत्रम वही क्षेत्र है, भूत प्रकृति जो बताई ना जी, तत्क्षेत्रम तज्ज्ञानात् क्षेत्रज्ञम् अनुप्राप्य, मतलब अमृत शुक्ल तन्निष्ठ भूतात्मा, महान आत्मा में स्थित जो है भूतात्मा है, सहसा भूत प्रकृति, भूतों का ये कारण है, भूत इसी से पैदा होते हैं, विभूत इसी से है? महान आत्मा से। हाँ, तन्निष्ठ भूतात्मा, तन्निष्ठ किन निष्ठ है, तन्निष्ठ तो तत् से तो महान आत्मा ही। हाँ, तो महान आत्मा में स्थित है भूतात्मा जी, ठीक हो गया। सायसा भूत प्रकृति, ये भूतों की प्रकृति है ये महान आत्मा जी, इत्ते के ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तत्क्षेत्रम, ये जो भूत हैं ये क्षेत्र हैं, तत् शब्द से भूत लेना पड़ेगा। भूत क्यों लेंगे गुरुजी, तो कैसे बनेगा नहीं फिर तो। तत्क्षेत्रम, ये जो भूत हैं ये क्षेत्र हैं, फिर आगे गुरुजी। तब जाना, क्षेत्र को जानने से वो क्षेत्र बनता है, क्षेत्र को जानने से इदं शरीरम कौन ते या क्षेत्रम इत्यादि दिए थे, कौन बनता है क्षेत्र जी गुरुजी, महान आत्मा क्षेत्रज बनेगा ना इसको जानने से। तो तत् में तो हमने ले लिया, तत् क्षेत्र मानी ये भूत जो है क्षेत्र है, ठीक है, उस भूत क्षेत्र को जानने वाला होने से क्षेत्रज कौन, चेतन, चेतन चेतन आत्मा, ज्ञाता तो चेतन ही होगा ना। तत्क्षेत्रम तज्ज्ञाना क्षेत्रज्ञम, ये ठीक हो नहीं पा रहा गुरुजी, तत्क्षेत्रम वो भूत जो है वो क्षेत्र रूप है, भूत तो क्षेत्र हो गए, तज्ज्ञाना तो भूतों को जानने के कारण वो क्षेत्रज्ञ है, भूत ही नहीं क्षेत्र, इन जो क्षेत्र वो क्या जानेगा, तो भूत तो क्षेत्र हो गए, भूतों को जानने से वो क्षेत्रज्ञ है, ठीक है। फिर आगे गुरुजी, क्षेत्रज्ञ अनुप्राप्य निरात्मजम, निरात्मजम है या निरात्मकम, जो भी क्षेत्रज्ञ अनुप्राप्य निरात्मकम, क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करके वो स्वरूप है अनुप्राप्य, क्षेत्रज्ञ अनुप्राप्य, क्षेत्रज्ञ तम अनुप्राप्य निरात्मकम, इन्होंने अर्थ किया तम अनुप्राप्तम निरात्मकम, तम अनुप्राप्तम, तम अनुप्राप्य क्षेत्रज्ञ अनुप्राप्य, क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करके निरात्मकम अथेश महान आत्मा, अच्छा निरात्मकम यहां तक रुक जाना पड़ेगा। तत्क्षेत्रम वो भूत क्षेत्र है, तज्ज्ञानात् क्षेत्र उसके जानने के कारण वो क्षेत्रज्ञ है, उसको प्राप्त करके निरात्मकम, क्षेत्रम तब ज्ञानात, हम ये देख रहे हैं ना, तत् शुक्लम तन्निष्ठो भूतात्मा साईसा भूत प्रकृति इत्ते के तत् क्षेत्रम, आपने इन्होंने भी किया है इसकी व्याख्या ब्रह्मनिधि ने जी, जी ये एक तो इन्होंने सलिलम को भी खोला था, अभी जो पीछे बात आ रही है सलिलम जी, सलिलम को इन्होंने एक रसम करके खोला है। और इसका निरात्मकम, निरात्मकम का जी मैं देख के बताता हूँ। तदरूपम तदस्पर्शम तदरसम जो है ये परमात्मा के लिए कह रहे जीवात्मा के लिए? महान आत्मा तो फिर वो शुद्ध जो चैतन्य है ना, दृष्टा नहीं बताया तो था, पर इसमें आगे अड़ गई ना बात, दूसरी बात आगे रास्ता घुट गया, आगे जाने लगे तो घुट गया तो फिर वापस घुट गया, घुट गया मतलब रास्ता रुक गया, रुक गया आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं निकला। वो जो खरगोश और वो चूहा वो होता है ना, शेर और वो बच्चे करते हैं ना, कौन सा रास्ता निकालना है जी, पहली आती है ना बच्चों की, वो कोई रास्ता बंद हो जाता है आगे जाके। फिर जी उन्होंने निरात्मकम को खोला, निर्बलम अकिंचित कर्म भवति, निर्बलम निरात्मकम निर्बलम अकिंचित कर्म भवति, यानी इस पर पंक्ति कर खोलिए, तत्क्षेत्रम तज्ज्ञानात् क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्त निरात्मकम जी, तत्क्षेत्रम च उच्यते क्षेत्रे यथा विविधा औषधयो जायन्ते तथा प्रकृतौ क्षेत्रे विविधा सृष्टयः पदार्थाः जायन्ते, तज्ज्ञानात् तद्दोष ज्ञानात् तज्ज्ञम जीवात्मानं जीवन मुक्तम अनुप्राप्य निरात्मकम निर्बलम अकिंचित कर्म भवति। अजमेर वाली पुस्तक में तो निरात्मजम, निरात्मजम जो निरात्मा से पैदा हुआ है, निरात्मा से जो पैदा हुआ है वो निरात्मा से पैदा हुआ है ठीक नहीं होना है, इसीलिए तो पाठ भ्रष्ट कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा है, अब ये निरात्मकम की संगति में लग रही है। ऊर्ध्व मार्ग तो ऊर्ध्व मार्ग जैसा ही होगा जी, ऊर्ध्व मार्ग पर गमन करना है तो ऊर्ध्व मार्ग तो ऐसा ही होगा, घुट जाएंगे। तत्क्षेत्रम तज्ज्ञानात् क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्त निरात्मकम, अथेश महान आत्मा, ये तो आगे ठीक है, अथेश महान आत्मा, अच्छा ये महान आत्मा से अलग हुआ नहीं, ये बीच में जो एक पंक्ति में दर्शाया, जैसे उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, आवरवन भुवनेश अंतरिति अथेश महान आत्मा सत्व लक्षणा सत्ता लक्षणा, ये जो महान आत्मा है ये सत्ता लक्षण वाला है, तत्परम वो पर उससे ज्यादा कोई वो है ही नहीं, मतलब वो अंतिम है, साकाष्ठा सा परागति है वो, तद ब्रह्म है, तत् सत्यम तत् सलिलम अव्यक्तम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंधम अमृतम तत् शुक्लम तनिष्ठ भूतात्मा। फिर बोले कि उस महान आत्मा में के आधार से ही ये भूतात्मा रहते हैं, तनिष्ठ भूतात्मा सायसा भूत प्रकृति, और ये भूतों की प्रकृति है। ये इस पंक्ति का भी थोड़ा सा अर्थ एक बार इनकी बदल लीजिए, ब्रह्म मुनि जी की कौन से बोले की सा भूत प्रकृति, ऐसा भूत प्रकृति जी, जी इसे प्रकृति का किया जी इन्होंने, वैसे तो ऐसा भूत शुक्लम जी, तो इसमें तत्शुक्लम शुद्धम तन्निष्ठ तदधीनो भूतात्मा, भूतानाम आत्मा अव्यक्त रूपो जगत उपादान पदार्थो अस्ति, भूतों की आत्मा यानी मूल प्रकृति को ले लिया इन्होंने जी, और सैषा भूत प्रकृति रीति के मन्यन्ते, इसी को भूत प्रकृति भगवती कहते हैं, मानी भूतों की आत्मा प्रकृति, प्रकृति तन्निष्ठा है, भूतों की जो प्रकृति है वो तन्निष्ठ है, परमात्मा में निष्ठा है, परमात्मा में स्थित है प्रकृति, हाँ ऐसे हो गया, तत् क्षेत्रम उसी को उस प्रकृति को ही क्षेत्र कहते हैं, ये क्या होगा ना हाँ जी, तत् क्षेत्रम वो क्षेत्र है यानी जड़ ये, हाँ तत् ज्ञानात् उसको जानने से मानी इस क्षेत्र को जानने से क्षेत्रज्ञम जी जी, इसको निरात्मकम को क्षेत्रम का विशेषण बनाते हुए तत् क्षेत्रम वो क्षेत्र है, तत् ज्ञानात् तम निरात्मकम तत् निरात्मकम क्षेत्रम तक जाना, निरात्मक जो क्षेत्र है उसको जानने से क्षेत्र जोता है, ऐसे कर लें, निरात्मक को इधर ले आएं क्षेत्रम के साथ जी, निरात्मक जो क्षेत्र है ना उसको जानने से ये क्षेत्र जोता है। नहीं इसमें तो नहीं लग रहा, तत् क्षेत्रम नहीं इसमें तो नहीं लग रहा जी, नहीं इसमें फिर ये भी कर सकते हैं ना जी, तम निरात्मकम क्षेत्रज्ञम अनुमाप्य अनुप्राप्य जी, निरात्मक क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करके मैंने जी, निरात्मक मतलब जैसे कि वो भूतात्मा था ना जी, तो निरात्मक मतलब जो कि कारण नहीं है, उपादान रूप में कारण नहीं है, जो ऐसा जो ये भूत क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि प्रकृति तो भूतात्मा हुई ना जी, भूत का कारण, आत्मा मतलब कारण, तो निरात्मक मतलब जो कि कारण नहीं है, उपादान कारण नहीं है, वो क्षेत्रज्ञ है, निरात्मकम क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्य, उसको प्राप्त करके सेंटेंस वाक्य आधा ही हो गया, तब से आधा तो पहले से प्रसिद्धि है ना, ये टूटा फूटा है प्रसिद्धि है, ये तो समान व्यवहार करना पड़ेगा ना सब, किसी भी तरह अर्थ लगाया तो तत् क्षेत्रम तत् ज्ञानात् क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्त निरात्मकम, तत् ज्ञानात् उस क्षेत्र को जानने के कारण क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्य, क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्य निरात्मक बाद में क्यों बोला फिर, ये भी तो एक समस्या आ रही है। तत् ज्ञानात् मानी उस निरात्मक को जानने से क्षेत्रज्ञ, ये थोड़ी ज्यादा संगति लग रही है, निरात्मक को जो है ये ऐसे कर सकते हैं क्या गुरुजी, वो षष्ठी समास है निरात्मक जम, उसका विशेषण कैसे तत् का बना देंगे हम, तत् से ज्ञानात है ना ये तो, तत् ज्ञानात नहीं, तत् क्षेत्र में तत् निरात्मकम में जो, तत् क्षेत्र में तो जुड़ जाएगा निरात्मकम जो, पूर्ण विराम थोड़ी है मैं कह रहा हूँ ना, वहीं ले जाए निरात्मकम तत् क्षेत्रम, वो जो क्षेत्र है उसमें आत्मा नहीं, अजय जी ये तत् क्षेत्रम के साथ निरात्मकम को ले जाकर बिठाए, वहाँ तो वो षष्ठी वाला दोष है, हाँ वो नहीं है, तो निरात्मक जो क्षेत्र है नहीं, निरात्मक क्षेत्र पहले वाला अंश, तत् क्षेत्रम के साथ निरात्मकम को बिठाए जी, मतलब यहाँ पूर्ण विराम नहीं है मैं कह रहा हूँ, नहीं यहाँ तो अल्प विराम लगा रखा है, अल्प विराम भी नहीं है यहाँ, तत् क्षेत्रम के बाद में, हाँ अल्प विराम भी नहीं पूर्ण विराम भी नहीं, तत् क्षेत्रम नहीं जी, लेकिन तत् ज्ञानात् करके जो नया वाक्य शुरू किया है, तत् क्षेत्रम तत् ज्ञानात्, ये तो ठीक हो गया, नहीं ये वाक्य भेद हो रहा है जी, तत् क्षेत्रम को हम यूं जोड़कर निरात्मकम बाद वाले से जुड़ा हुआ है, इसको निरात्मकम को वहां कैसे ले जाएंगे, तत्क्षेत्रम निरात्मकम, उस निरात्मक क्षेत्र को जाने वाले, हाँ ऐसे कह रहे थे, कहते रहे पर तत्क्षेत्रम तक एक वाक्य पूरा मानना पड़ेगा ना गुरु जी, पूर्ण विराम संविराम एकदम से है, निरात्मक जो क्षेत्र है उसको जानने से वो क्षेत्र जो होता है, नहीं इसकी संगति जो वो वाली नहीं लग सकती है, निरात्मक मतलब बिना कारण वाला, ये क्षेत्र जो शब्द का थोड़ा कठिन लग रहा है, कारण आत्मा वो उपादान कारण है ही नहीं, वो संख्या भी मानता है कि आत्मा परमात्मा उपादान कारण होता ही नहीं है, प्रकृति ही उपादान कारण होता है, ये तो सही है, उस दृष्टि से ये जो क्षेत्रज्ञ है ये उपादान कारण नहीं है, निरात्मक निरात्मक है वो, पर उपादान कारण की बात कहां से ले, क्योंकि भूतात्मा वहां पर लिखा है ना, तम निष्ठो भूतात्मा सहीशा भूत प्रकृति, आत्मा शब्द को ही तो प्रकृति शब्द से खोला है यहां पर, भूतात्मा भूतों की प्रकृति, ठीक है, तत् क्षेत्रम तत् ज्ञानात् क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्त निरात्मकम, ये क्षेत्रज्ञ तो निरात्मक नहीं है, क्षेत्र ये निरात्मक, क्षेत्रज्ञ निरात्मक ही तो है जी, क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है उसको कह रहे हैं उपादान कारण नहीं है, उपादान कारण से रही उपादान कारण नहीं है, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं फिर, निरात्मकम उपादान कारण के रूप में नहीं है ये क्षेत्रज्ञ, उसको प्राप्त करके और ये सब चलता है चक्कर चक्कर, उसको प्राप्त करके, प्राप्त करके ये सारा आत्मा परमात्मा चल रहा है, त्रिविध हो रहा है, यानी उसी को ध्यान में रख करके इस सृष्टि को बनाया है परमात्मा ने, नहीं तो परमात्मा त्रिगुणों से युक्त क्यों होता, उसको जरूरत ही नहीं थी गुरु जी। हाँ ये तत्व जानत क्षेत्रज्ञम। क्षेत्रज्ञम से किसको ले रहे हैं? क्षेत्रज्ञ तो दो है क्षेत्रज्ञ, वैसे एक तो ब्रह्मांड में क्षेत्रज्ञ देखो तो परमात्मा है, पर अपने पिंड में तो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा। तो ये परमात्मा को तो ले रहे हैं ये, तो ये दोनों बात कहती गुरु जी यहाँ पे। तत् जानत माने उस क्षेत्र को भी जाना ईश्वर ने, और क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है उसको भी प्राप्त किया, फिर ये महान आत्मा तीन प्रकार का हो गया। निरात्मा के एक शब्द सही गुरु जी, आचार्य जी वाला तो जुड़ जाएगा, बाकी तो जुड़ा नहीं। गुरु इस तरह हो सकता है ना, यहाँ पे क्षेत्रज्ञ को जानकर क्षेत्रज्ञ अनुप्राप्य, क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा है सबको जानने वाला है, उसको प्राप्त करके निरात्मकम, ये जीव होता है निरात्मक हो जाता है, शरीर रहित हो जाता है, आत्मा का अर्थ तो भी होता है। ये क्षेत्रज्ञ का मतलब परमात्मा ले रहे हैं आप जी, क्षेत्रज्ञ चल रहा है ना, तत् क्षेत्रम ये प्रकृति क्षेत्र है जी, तत् ज्ञानात् क्षेत्रज्ञ उसको क्षेत्र को से जानने से। क्षेत्रज्ञ तो दो है उसमें, गीता में कहा है स्पष्टी, यानी वो तो लग सकते हैं, पर उसे वह क्षेत्र है और उसको जान करके, यानी क्षेत्र को जान करके जानने वाले होने, तत् ज्ञानात् उसके जानने कारण उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तत् ज्ञानात् क्षेत्रज्ञ अनुप्राप्य, तत् ज्ञानात् ये अलग कर रहे हैं ना जी, वो तो आप पहले कर ही रहे थे, इनकी दृष्टि से मैं बोल रहा था कि तत् ज्ञानात् उसके ज्ञान से, क्षेत्र के ज्ञान से, और चकार लेंगे क्षेत्रज्ञम अनुप्राप्य, और क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करके, क्षेत्र को जान के और क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करके, ऐसे कर रही। और गुरु जी ये तो फिर अथेश महान आत्मा त्रिविधो भवति, वो महान आत्मा थी वही तीन प्रकार की हो गई। महान आत्मा तो शुद्ध निर्गुण है ना दृष्टा, तो वो प्रकृति बन गई सत्वर तमस, त्रिविधो भवति सत्वम रजस तमस स्थिति युक्त भवति, ऐसे अर्थ कर लो। पर ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है गुरु जी की वह महान आत्मा ही तीन प्रकार का हो गया। अब वो तो वर्णन ये सारा शास्त्र, इसीलिए तो फिर वो कह देते हैं कि वही अभिन्न निमित्तोपादान है, ऐसे ऐसे वाक्यों को देख करके ही तो लगाते हैं, फिर वो स्वयं वेद में ही आ रखा है एक मंत्र में ना, वो बिल्कुल ही जैसे एकम वा इदम विभू सर्वम, एक ही जो है ये सारा का सारा, एकम वा इदम ऋग्वेद का एक टुकड़ा है, और उसमें जो है तीन पंक्तियां तो उदाहरण के रूप में है, और चौथा जो है ना वो आचार्य जी को मैं ये मंत्र दिखा रहा था प्रचेता जी को जी। तो बोले दीपक अलंकार बहुत ही सुंदर उदाहरण बन रहा है, तीन तो उदाहरण दिए, एक ही सूर्य ऐसे हो रहा है, एक ही उषा ऐसे हो रही है, और फिर आखिरी में जाकर बोले एकम वाइदम विभू सर्वम, एक एक एक एक सूर्य विश्वमिदम प्रभूतम, नहीं मिल रहा, एक से देखो एक पर हैं? नहीं मतलब ये तो जगह जगह मिलते हैं ना संकेत, तो इसमें अद्वैत वाले निर्णयात्मक रूप से क्यों इसमें मीमांसा करें, नहीं वो एक तत्व तो मानते ही है सबके मूल में, सबके मूल में एक तत्व, तो वेद को पढ़ने वाला तो इस पर निष्कर्ष पर पूछेगा कि एक मूल तत्व को तो मान ही रहे, दृष्टा के बहुत को खत्म करना पड़ेगा, वो शंकराचार्य जो उस पर प्रहार करते हैं ना, दृष्टांग का जो बहुत है एक, और जीवों का अनंत तत्व, स्वामी दयान ने जो किया ये भी संगत कौन अनंत तत्व आठ अठावन आठ अठावन छह सौ सत्तावन क्यों जी ऐसे मैंने लिखा है ना, हाँ जीव अनंत है, हाँ एक ही चैतन्य एक है, उससे आगे बहुत सारे जीव एक और प्रकृति जी, इसमें जो दिए हैं जी तीन उदाहरण, एक अग्नि बहुधा समित था, एक ही अग्नि बहुधा समित ये उदाहरण है जी, तो वास्तव में तो मूलतः अग्नि एक ही है लेकिन अलग अलग तरह से जलाई गई है, हाँ फिर आगे देखिए, एक है सूर्य विश्व मनोप्रभूत, एक ही सूर्य पर सारे विश्व में हर चीज में वो हो गया, घुस गया, हुआ हुआ है। एक ओषा उषा, एक ओषा सर्वमिदम विभाति, एक ही उषा सब जगह प्रकाशित हो रही है जी। एकम वा इदम विभू व सर्वम, एक ही जो है विभू हो गया। इन तीनों बातों का मैं ही जो सामने है उसको बताया गया यहाँ चौथी पंक्ति में। नहीं, ये दृष्टांत दे करके और दीपक अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया, ये एक दृष्टि है, ये आपने बताया, ये तीन उदाहरण है और यहाँ एकम से परमात्मा लेकर के हमने कर दिया। बाकी तीन उदाहरण देखे, यहाँ भी देखो एक ही शब्द के जा रहा है, ये भी यही है, ये भी है, एक ही चीज है और वो भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान है। इसको परमात्मा पे ही ले जाए ये तो इससे नहीं प्रतीत हो रहा। कौन सी? हाँ, उन तीनों में जो सूत्र है उसी को बता के, ये तो काव्य रस है। देखो ये भी देखो मैं बताऊं जैसे, देखो ये भी अपनी इच्छा के ज्ञान के अनुसार इच्छा से कार्य करते हैं, देखो ये भी अपनी इच्छा से ज्ञान पूर्वक कार्य करते हैं, देखो ये भी सुख दुख के लिए अपने अपने काम करते हैं, प्रियता अपने सब अपने ज्ञान के अनुसार काम करते हैं। बहुत युक्ति संगत है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता है। अनेक उदाहरण देख करके और उनमें छिपे हुए सूत्र को पकड़ लिया, ये मूल सिद्धांत है। फिर ये आचार्य जी जिस तरह से ये प्रस्तुत किया गया है ना कि एक ही दृष्टा है, एक ही दृष्टा, दृष्टा माने एक व्यापक चैतन्य एक है, उसमें तो कोई विवाद नहीं है। उससे जो ये जितने भी माने जो जितने भी प्रकृति के घटक हैं और जिसको हम बुद्धि कहते हैं ना, ये सब उसे एक से प्रकाशित हो रही है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये बुद्धियां उसी से प्रकाशित हो रही है, यदि वो नहीं होता तो ये बुद्धियां प्रकाशित, और ये भी सब उसी से, तो ऐसी संगति तो लग रही है। फिर ये अद्वैतवादी यही तो कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं, आप जो वाक्य बोल रहे हैं वो नहीं होता, वो वाक्य तो दोनों जगह जाता है। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं एक ही दृष्टा है, बिल्कुल ठीक है, कौन मना कर रहा है इसका? जो वैदिक धर्म है सभी मानते हैं, शंकराचार्य ने तो यही व्याख्या की, वो भी एक दृष्टा मानते हैं। दिक्कत ये है कि उसी एक से ही ये, उसी के ही ये अंश है, भेद वहां पर ऐसे नहीं, नहीं कहते, भेद तो वहां पर है ना जी। वो ऐसा कहते नहीं, मैं बताऊं ना, मैंने तो कुछ कुछ कोशिश की है समझने की, उनके नाम से जो प्रचलित है वो अब जीवो ब्रह्मई व ना परहा, तो उसका अर्थ ये कर दिया ना, जीवो ब्रह्मई ना परहा का मतलब ये हो गया कि वो जो एक है वो बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। ये बुद्धि जो है यही तो चैतन्य युक्त हो रही है, अब यही जीव है, वो तो मानते ही है ना। ब्रह्म की शक्ति जो है ना, जैसे जिसको सांख्य यू कहता है, प्रकृति एक अलग तत्व, वो ये नाम देते हैं शंकराचार्य जी कि वो उसका ही वो है, उसी का अभिन्न शक्ति है, उसी की शक्ति है, बस ऐसे कह देते हैं। वो तो नाम अलग है, उसमें कोई फर्क है ही नहीं। हाँ, शक्ति कह रहे हैं, जब मान लिया ना कि ब्रह्म की शक्ति है, वो उसका नाम अविद्या रख दिया, चेतन रहित है वो, उसकी शक्ति अविद्या का अर्थ ये नहीं है ना। मैं मेरे को कई दिन तक तो यही समझने में नहीं आया कि ये अविद्या ब्रह्म की शक्ति, अविद्या कैसे हो सकती है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि ब्रह्म और अविद्या उसकी शक्ति, हाँ अविद्या मानी जड़ तत्व, प्रकृति माया, हाँ जी, तो ये उसकी शक्ति है, वो उसको वो नहीं कहते हैं जी। उसके बिना परमात्मा ये सब बना नहीं सकता, हाँ उसी की शक्ति का प्रयोग करके ये बनाता है वो, हाँ ठीक है, तो ये बात भी ठीक होगी। फिर ये जो बुद्धियां हैं ना, इन बुद्धि ही जीव है, विज्ञान आत्मा जो पुरुष है, उन चैतन्य, उस चैतन्य से ये बुद्धियां प्रकाशित हो रही है, ये भी चेतन जैसी हो रही है, इतनी सामर्थ्य है इनमें, जैसे सूर्य से चंद्रमा तो इस तरह से चमकने लगता है और सूर्य से पृथ्वी ऐसे नहीं चमकेगी, पृथ्वी भी ऐसे ही चमकती है ऐसे, जैसे कि बहुत अच्छी तरह से चंद्रमा पे जाके जब देखते हैं ना तो पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है बड़े तो, चलो ठीक है, पर हम और उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे ये जो है लौकिक उदाहरण को ले सकते हैं, कोई एक ज्यादा उसमें क्षमता होती है उसको ग्रहण करने की, तो उस चैतन्य को ग्रहण करने की हमारा जो जड़ तत्व ये बुद्धि आदि क्या बोलते हैं शरीर आदि है, इसमें उतना सामर्थ्य नहीं है जितना बुद्धि में है। चैतन्य के चैतन्य को लेने का सामर्थ्य जाएंगे। हमारी बुद्धि में तो है सामर्थ्य, पर इसमें नहीं है, बाकी जो आगे आने वाले जो हड्डी पसली है ये। जैसे प्रकाश का दीवार तो ग्रहण नहीं करती है, प्रत्यावर्तन हाँ। और दर्पण कर देता है हाँ। ऐसा भेद हो गया ऐसे। तो शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि दृष्टा एक ही है और उस दृष्टा से अनंत बुद्धियां प्रकाशित हो रही है और वो अनंत बुद्धियां ही संस्कारों को धारण करती हैं, अनंत बुद्धियां ही विचार करती हैं मुझे योग मार्ग में जाना चाहिए, भोग मार्ग में जाना चाहिए, अपने अपने ज्ञान के अनुसार वो निर्णय लेती हैं और वही जन्म श्रृंखला में से गुजरती चली जा रही है जी। तो उन सब बुद्धियों में ज्ञान तो वहीं से आ रहा है, एक ही जगह से ज्ञान का चैतन्य, चैतन्य प्रकाशित करने वाला एक ही है हाँ। और वो तो फिर एक जैसा हो जाना चाहिए सबका, वो कोई कुछ करती है कोई कुछ करती है, वो उसमें अपनापन कहां से आ गया? चैतन्य बुद्धि के अंदर चैतन्य तो वहां से है और फिर बुद्धि जो देख रही है ना अलग अलग, देखने का काम तो बुद्धि कर रही है, अब इसमें लाभ है इसमें हानि है इसमें सुख है इसमें दुख है, वो भी उसी के ज्ञान के अनुसार ही तो देख रही है। उसका ज्ञान नहीं है ना, उसका तो केवल चैतन्य मात्र है, वो चैतन्य जो आया वहां से उसके अनुसार एक ही उसी तरह का देखती वो, एक कैसे देखेगी, चैतन्य मात्र आ गया, चैतन्य मात्र जैसे बिजली उसमें आएगी तार में आएगी अलग, पंखे में आएगी अलग, इसमें उसमें बुद्धि अलग अलग तरह की है। आप ये कहना चाहते हैं कि बुद्धियां अलग अलग थीं और अलग अलग प्रकाश उन बुद्धियों में पड़ा तो वो अलग अलग ढंग से प्रकाशित हो रही है जी, एक ट्यूबलाइट की तरह जल रहा है और एक पंखे की तरह चल रहा है। बुद्धियां जो उसका जो एपरेटस है ना, जो बुद्धि यंत्र है, बुद्धि में भेद था मतलब हाँ, बुद्धि में भेद है ही ऐसे कहना चाहिए, है ही बुद्धि में तो भेद, बुद्धि में भेद है और चैतन्य से वो संचालित है। तो ये शंकराचार्य जी कहते हैं और ये ज्ञान जब तक अज्ञान रहेगा तब तक वो चैतन्य है ना, उसको अलग नहीं देख पाती बुद्धि, अपना स्वरूप ही समझती है। तो बुद्धि को ये चाहिए कि चेतन को अपने से अलग समझ ले हाँ, तो मतलब बुद्धि ने अपने को जान लिया, बुद्धि अपने को जान लिया मैंने, आत्मा ने अपने को जान लिया, वो उसको ब्रह्म को भी जान लिया। अब ब्रह्म को तो जान के अलग कर दिया, ये तो पर रूप है, मेरा रूप है नहीं, मेरा रूप तो बुद्धि रूप है, ये आत्मा में स्थित हो गया है वो अपने आप में। उस समय भी बुद्धि में वो प्रकाश तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि बुद्धि उसको ऐसा अलग कर दे तो वो अब उससे कुछ लेना देना नहीं, उस प्रकाश को लेती हुई ही ये जान पाएगी कि मैं मेरा मेरे मेरी सीमाएं कितनी है। बुद्धि अपनी सीमाओं का आकलन नहीं कर पाती, पहले अपने को बहुत बड़ा मान लेती है, जब जान हो जाता है तो अपनी सीमा को जान लेती है हाँ, बुद्धि अपनी सीमा को जान लेती है कि मेरी सीमा कुछ है ही नहीं, उसी के कारण से मैं प्रकाशित हो रही हूं, उसी के कारण से मेरा सब क्रिया एक्टिविटीज हो रही है, मेरा सब गतिविधियां हो रही है। पहले ये सोच रही थी कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही उसी से प्रकाशित हूं, और हाँ। उसको तत्वज्ञान हो जाता है तो पता लग जाता है कि मैं अब ब्रह्म नहीं हूं, मेरी तो बहुत सीमा है, मैं तो एक्चुअल में फिर वो कहते हैं जीव ब्रह्म मातरा, तो एक्चुअल में वो ये कह देते हैं कि एक्चुअल में तो वो है, मतलब उसकी तो सारी थी ना जी, बुद्धि अपने को ब्रह्म समझ रही थी कि मैं वही हूं, मिथ्या भ्रांति हो गई थी, एकत्व की भ्रांति हो गई थी उसको, अभी वो ही हूं ये तो नहीं समझ रही है, अभी ये समझ रही है कि मैं जो कुछ काम कर रही हूं उसके अंदर जो ये विचार अस्मिता क्लेश का जो रूप है ना हमारे यहां जी, वो जीव है, अस्मि है या जीव है, वो बुद्धि और परमात्मा दो चीजें आपने बताई हाँ, तो ब्रह्म बताया और एक बुद्धि बताई और एक बुद्धि, तो बुद्धि दृष्टा का इसके साथ जो एकता हो रही है ना, अस्मिता जिसको कहते हैं अस्मिता क्लेश, ये शंकराचार्य का जीव है। अविद्या मानी प्रकृति, अनादिकाल से संबंध है ये, ये अनादिकाल से संयोग है, अनादि अनादि कभी उसके लिए कोई फिर खोज ही नहीं सकते कुछ, संयोग के कारण से वो जो अनादि संयोग है ना, तो बुद्धि है ही अनादिकाल से, मानी जीवात्मा अनादिकाल से है ही जी, मतलब एक दृष्टा हो गया, एक प्रकृति हो गई और एक बुद्धि हो गई हाँ, यानी तीन तत्व अनादि है हाँ, एक त्रैत्ववाद आ गया है हाँ, और बुद्धि का केवल शब्द भेद हो गया हाँ, ये आत्मा कह देते हैं जी, जीवात्मा कह देते हैं, वो अंतर इतना आता है, अंतर यहां आता है कि जब वो मुक्त होते हैं ना जी, तो वो बुद्धि का वो जो विखंडन हो गया तो वो नित्य नहीं हुई फिर, बुद्धि का विखंडन हो गया तो वो यही बस एक इतने बिंदु पर अंतर है, यही बहुत बड़ा अंतर है। हाँ जी, मानी वो विखंडन हो गया तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो बस ब्रह्म हो गया, जीव ब्रह्म है ना परा, उस दृष्टि से बोलते हैं जी। वो अनादि संयोग है वो, नहीं संयोग तो संयोग भी है और अनादि भी है, अनादि भी है। ये बिल्कुल स्वामी ब्रह्म हरिरानंद आरण्य ने बिल्कुल ही यही व्याख्या की है, लेकिन वो जो है दृष्टा अनंत मानते हैं, वो दृष्टा एक मानते हैं, पूरा मतलब खूब विचार करने के बाद मैंने ये बात निष्कर्ष निकाली कि इनमें कहीं अंतर ही नहीं बिल्कुल जी। तो ये अंतर क्यों आ गया, वो दृष्टा एक मानते हैं या दृष्टा अनेक मानते हैं? वो श्रुति प्रमाण देते हैं, अभी यूं कहते हैं कि श्रुति जाति पर निर्देश है, बस और कोई है ही नहीं, कुछ फर्क है ही नहीं। अब ये शंकराचार्य श्रुति को महत्व देते हैं और वो कहते हैं महत्व हम भी देते हैं, हम जो है अयुक्ति बात नहीं करते, हम सही राम जी कहेंगे कि हम जो है ना युक्त रहित बात नहीं करते हैं। अच्छा, तो हमें किसकी बात माननी चाहिए जी, युक्ति युक्त बात माननी चाहिए या अयुक्ति युक्त बात माननी चाहिए? अब वो कहते हैं कि ये युक्तिहीन श्रुतियों क्या, मतलब केवल शब्द प्रमाण बोलते रहते हैं और युक्ति देते नहीं, तो ऐसे मतलब ये कहते हैं कि एक ही चैतन्य है और अनंत जो बुद्धियां प्रकाशित हो रही हैं, वो ये कहते हैं कि अनंत चैतन्य है बुद्धियों को प्रकाशित कर रहे हैं अनंत चैतन्य, फिर ये जो ईश्वर है ना वो हमारे से एक अलग, वो एक जैसे हम एक जीव है ना, अलग अलग हम जैसे अलग अलग जीव है ना, तो ऐसे ही वो एक अलग जो है, अलग एक समझो बड़ा सा जीव है जी। एक नाम दे दो उसको, तब समझने में थोड़ा सुविधा रहेगी, समझने के लिए, जिसको हम ईश्वर कहते हैं कि वो एक बड़ा जीव हो गया, एक बड़ा जीव हो गया, इतना बड़ा अभी उसमें आ रहा है जी, ये छोटे जीव हो गए वो बड़े जीव हो गए, जैसे कि एक ऋषि है, एक हाथी है, एक चींटी है, एक बैक्टीरिया है जी। तो ऐसे वो बड़ा है, उसमें भी दृष्टा दृश्य है, हमारे में भी दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य, सब जगह दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य, एक दृष्टा एक दृश्य, इन दोनों का मेल जीव है, तो ईश्वर भी एक दृष्टा दृश्य का कॉम्बिनेशन है और हम भी दृष्टा दृश्य के कॉम्बिनेशन है, और इससे अतिरिक्त कोई वो चीज नहीं है यहां पर इस सृष्टि में। सांख्य के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए स्वामी हरिरानंद कहते हैं कि दृष्टा दृश्य से अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। नहीं, एक जो प्रशांत वाला एक वो और होना चाहिए ना फिर भी? नहीं, वो एक नहीं, ऐसा नहीं मानते ना, ये जो कठोपनिषद का आपने बताया था, हाँ, उसको तो हर जीव के साथ जो एक दृष्टा है ना उसको वो शांत ब्रह्म कहते हैं, तो मतलब शांत ब्रह्म भी अनेक हुए। हाँ, मानी एक एक जीव के साथ पीछे उसके साथ जो एक दृष्टा उसको प्रकाशित कर रहा है ना, उसको शांत ब्रह्म कहते हैं, और अनंत शांत ब्रह्म है ऐसे, अनंत शांत ब्रह्म है। हाँ, और एक शांत ब्रह्म ईश्वर वाला भी है, वो भी उसके पास भी उतना ही शांत ब्रह्म है जो हमारे पास, उतना ही, लेकिन बड़ा तो होगा ना जी, बड़ा नहीं, उसका स्वरूप बड़ा नहीं है बिल्कुल, वो ऐसा ही जैसे मेरे साथ जो शांत ब्रह्म जुड़ा हुआ है, केवल बुद्धियों का अंतर है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का अंतर है, वो जो शांत ब्रह्म है जो दृष्टा है उसमें फर्क नहीं है, उसमें अंतर नहीं है, वो तो सब पीछे से एक ही है, सब एक जैसे हैं। हाँ, एक जैसे हैं, अनंत है पर एक जैसे हैं बिल्कुल, जस चीटी के अंदर जो दृष्टा और मेरे अंदर जो दृष्टा और एक ऋषि के अंदर दृष्टा या ईश्वर का जो दृष्टा, चार धर्म में दे दिए, तो वो जो दृष्टा है उनके स्वरूप में फर्क नहीं है, ऐसा वो बताते हैं। मानी मैं जब साधना करूंगा तो मैं अपनी दृष्टा में स्थिति करूंगा, आप करेंगे, आप अपनी दृष्टा में स्थिति करेंगे, हम सबका दृष्टा एक जैसा ही है, इस करके उसको कह देते हैं कि एक ही है, एक ही एक जैसा है, उसको एक ही कह देते हैं शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी एक ही कह देते हैं बाकी, लेकिन है तो वास्तव में अनेक। हाँ, ऐसा। हाँ, वो द्वैतवादी है ना जी, तो मतलब वो युक्ति संगत वाली की बात का भी आप भी समर्थन कर रहे हैं। मैं तो मेरे को तो अभी उसका मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं किसी प्रकार का कि इनकी बात ठीक है इनकी बात ठीक है, वो पकड़ में नहीं आ रही ना मेरे तो, मेरे को इतना तो पकड़ में आ गया कि हम जब उसमें विचार से परे होते हैं तो हमारे को विचार से परे होते दो नहीं रहते हैं फिर। पर इसको हम कैसे प्रमाणित करें, इस सृष्टि में इतनी अनंतताएं हैं, इतनी वो हैं, मानी ये शंकराचार्य की बात भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, उनकी उनकी बात भी हो सकती है। मानी एक ये तो जैसे वेदों को हम पढ़ते हैं तो एक एक उसके ऊपर एकम वाइदम सर्वम और उपनिषदों को पढ़ते हैं, इसको एक चैतन्य की बात तो कर ही रहे हैं सारे, एक चैतन्य की बात तो कह रहे हैं। तो वो जो है वो हम ध्यान के द्वारा जब हम उसके विपरीत क्रम में जब वापस जाते हैं तो वहां हम एक शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं, वहां द्वैत नहीं रहता है। यहां तक हमारी पहुंच हुई है, यहां तक तो समझ में आ गया है। अब ये एक है या अनेक है इसका कोई लेना नहीं निकल पाता है कि इसके लिए हम क्या माने, इनकी युक्तियां ठीक हैं और इनकी बात ठीक है, ऐसे निर्णय नहीं निकल पा रहा, मतलब गुट जाता है रास्ता आगे जाकर हमारे लिए अपने लिए। अभी ऊर्ध्व मार्ग की स्थिति यहां तक हो गई मैंने ये समझ में आ गया इतना तो कि भई ये बुद्धियां ठीक करनी है और बुद्धियां ठीक करने से ज्ञान का प्रकाश होगा तो हम ये अस्मिता क्लेश टूटेगा। जो हमारा जो अस्मिता क्लेश है ना यही तो हमारा जीव भाव है, ये इसको तोड़ना जो है मुख्य प्रयोजन है। तो इसमें सब एकमत है, अस्मिता क्लेश में सब एकमत, सब एकमत है। हाँ ठीक है, उतना उतना ले लेते हैं जिसमें सब एकमत है, इसमें तो कोई भेद ही नहीं है। शंकराचार्य भी अस्मिता क्लेश मानते हैं, सांख्य वाले भी मानते हैं, और अब वो अस्मिता क्लेश टूटेगा किस तरह से उसमें भी एक मत है। अस्मिता क्लेश जिस प्रक्रिया से टूटता है उसमें भी एक मत है, भक्ति करो या ज्ञान वृत्ति निरोध करो, अपने स्वरूप को पहचानो और शुद्ध कर्म करो, शुद्ध आचरण करो, यम नियम आदि का अनुष्ठान करो, वो उसमें भी एक है। केवल मात्र एक ही जगह है कि दृष्टा एक है या अनेक है, यहां भेद आता है। थोड़ी भिन्नता नहीं हो तो वैशिष्ट्य कैसे होगा, कुछ तो भिन्नता करनी ही पड़ेगी। ये एकम वाइदम विभू सर्वम आदि जो वाक्य है ना वो इस दृष्टि से एक ही सब जगह अपने लाइट को पहुंचा दिया, एक ही अपने चैतन्य को, एक नहीं अपने चैतन्य को सब जगह पूर दिया। मतलब वो इसलिए कह दिया ना, ये अनित्य इसलिए बता दी कि ये बदलती रहती है, प्रकृति तो हमेशा बदलती रहती है और जीव भी हमेशा शाश्वत नहीं है। गुरु जी इस मंत्र में परमात्मा की विभुता पता चल रहा है ना कि दूसरा नहीं है ये सिद्ध नहीं, जी जी केवल विभुता सिद्ध हो रही ना कि दूसरा आत्मा तत्व नहीं है, प्रकृति आत्मा तत्व नहीं है, ये मैं भी ऐसे समझाऊं कि विभुता सिद्ध हो रही है, दूसरे का निषेध नहीं कर रहे हैं। हाँ। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अनंतता है ना, अनंतता इसकी है, बुद्धियों की अनंतता है, बुद्धियों की अनंतता है, उधर अनंतता नहीं है, और बुद्धियों में भेद है। मतलब हमारी मेरी बुद्धि कैसी है, दूसरे की बुद्धि कैसी है, तीसरे की कैसी, उसके ज्ञान और संस्कार के अनुसार, उसकी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के अनुसार। ये बात आधुनिक वैज्ञानिकों से भी पुष्ट होती है जी, ज्ञान अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, और ज्ञान अनंत है, बुद्धि अनंत है जी, ये उनसे भी पुष्ट होता है। और ये मंत्र जो ये तो यहां तक तो ना मेरे को बिल्कुल इसमें संशय ही नहीं बचा इसमें तो, पर वो मैं बता दिया कि वो शंकराचार्य जी की बात ज्यादा माने सही है तत्वत है ऑब्जेक्टिवली, या स्वामी हरिरंग आरण्य की बात ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली वो सब्जेक्टिव हो गए। नहीं मैं दोनों को ऑब्जेक्टिवली कौन से की बात ठीक है मुझे नहीं पता। सब्जेक्टिवली दोनों ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ दोनों ठीक है, लेकिन वस्तुनिष्ठ देखें तो भेद है। हाँ मैंने वो अलग अलग कह रहे हैं ना, वो यूं कहते हैं कि ये दृष्टा एक नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल दोनों बिल्कुल एक मत है, जीव बार समाप्त हो जाता है मुक्ति में, प्रक्रिया वही अपनाई है बिल्कुल। और इसलिए जो है शंकराचार्य जी का वो मैं पढ़ा था पहले कभी एक वाक्य कि आचार्य उदय जी कहते हैं कि शंकराचार्य जी का प्रधान मंत्र सांख्य है। अच्छा न्याय वैशिष्ट का खंडन नहीं किया उन्होंने कहीं भी, किन्होंने? शंकराचार्य जी ने। अच्छा उसका प्रधान मंत्र सांख्य है, प्रधान मंत्र इसने इतने अर्थ में है कि वो दृष्टा मंत्र मान लिया उसने। अब वो जो न्याय वैशेषिक में जो सगुण आत्मा मान रहे हैं वो तो सातिशय चेतना है, साता भी है ना उनका, एक सूत्र पर वात्स्यायन में लिखा है ना, सातिशय चेतना, और सांख्य के आचार्यों का है निरतिशय चेतना। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम अनर्थांतरम सूत्र कर दिया है वात्स्यायन भाष्य में। तो जो निरतिशय चेतना है ना इसके ऊपर शंकराचार्य को मूल आपत्ति है, और वो अनंत। निरतिशय चेतना तो एक ही है, और ये सातिशय चेतना है ये इसका न्याय वैशेषिक का मत है, तो वो मान ही रहा है कि सातिशय चेतना तो अनंत है। केवल ज्ञान के द्वारा, मुक्ति के द्वारा, मैंने वो जो क्या बोलते हैं ये बात भी अच्छी जी कहते हैं स्वामी हरिहरन, वो कहते हैं कि कभी भी ना हमारा जो ये प्रलय होती है ना ये पंचतम मात्राओं का प्रलय होता है, ये बुद्धि अहंकार अंतःकरण इसका प्रलय नहीं होता है, प्रलय में भी बने रहते हैं। हाँ ये बने रहते हैं, बुद्धि मन ये जो आत्मा के साथ जो शक्तियां हैं ना ये बनी रहती है, केवल प्रलय होता है पंच तन मात्रिक और स्थूल भूत जो जगत है इसका, वो तो ये बताते हैं ना कि ज्ञान से ही केवल ये होगा, ऐसे ये ऐसे प्रलय से भी थोड़ी हो जाएगा, केवल ज्ञान ही वियोग करेगा बुद्धि का और चैतन्य का। गुरु जी ये पंक्ति तो नहीं है उसमें क्या सातिशयास चेतना है तो उसमें होगा अधिकरण सिद्धांत, और वो क्या है वो उसमें देखो प्रतितंत्र सिद्धांत में देखो, एक बार प्रतितंत्र सिद्धांत वाले में देखो कहीं प्रतितंत्र सिद्धांत में होगा जी, उसमें नहीं है। इसमें है सूत्र ये 29 नंबर सूत्र है पृष्ठ 76। तो ये जो ये सातिशय चेतना मानता है ना ये न्याय वैशेषिक, तो इसमें तो शंकराचार्य को भी वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी सातिशय चेतना तो अनंत मानता ही है। गुरु सातिशय चेतना किसका है? न्याय वैशेषिक का मत, योगा नाम, योग का अर्थ है वहां पर न्याय वैशेषिक, और निरतिशय चेतना सांख्या है, इति सांख्या है ऐसा लिखा भी है ना। निरतिशय तो लिखा है इसमें विशिष्ट प्रगुण विशिष्टा चेतना, ठीक है प्रगुण विशिष्ट नहीं, सातिशय का अर्थ है स्वगुण विशिष्टा, ये कह रहे हो सातिशय शब्द नहीं लिखा हुआ है विशिष्टा चेतना। अच्छा वो तो ठीक है स्वगुण विशिष्टा चेतना न्याय वैशेषिक वालों, हाँ निरतिशय सांख्य वालों का है, तो ये निरतिशया चेतना का शंकराचार्य ने पदे पदे मतलब उसका खंडन किया है कि ये बहुत तो नहीं हो सकता। निरतिशय चेतना का अर्थ है कि बस दृष्टा मात्र, चिन्ह मात्र, धर्म रहित है और वो अनेक है, और धर्म रहित है वो अनेक है, ऐसा जो उन्होंने अनेकता पे उनका आक्षेप है। हाँ, श्रुतियों के विरुद्ध जाता है ऐसा वो बार बार कहते हैं कि श्रुतियों के विरोध में जाता है, श्रुति को सबसे ज्यादा बल देते हैं ना वो। सभी देते हैं, स्वामी हरिराम को भी देना पड़ा, पर उन्होंने कह दिया कि ये तो जाति वर्ग निर्देश है, गरीब एकदम से फटाफट निकालते हैं विद्वान लोग। उन्होंने कहा अभी हम भी बल देते हैं, हम श्रुतियों को बिल्कुल पूरा आदर देते हैं, श्रुतियों को हम कम नहीं आंकते हैं। विद्या विवाद आ है। और इतना जो है ये इतना एकांत में रहे, वो भी 24 साल तक एकांत में रहे गुफा में। पहला वाला जीवन उनका, पहले 6 साल तक एक पर्वत पर रहे बिल्कुल एकदम से महाविहड़ वन में, और इसलिए अरण्य लगाया पीछे जो हरिहरानंद अरण्य तो उनका वो है जो सरस्वती आदि होते हैं। अच्छा, तो रहे हैं, फिर बाद में तो वो आ गए उधर नीचे आ गए, मधुपुर में मठ बना लिया, तो उस मठ में एक गुफा बना करके और फिर उसमें रहे हैं 24 साल तक अंदर ही रहे। ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें खंडन मंडन खूब करते हैं, खंडन मंडन में बड़ा शंकराचार्य का खंडन, बुद्ध भगवान का खंडन, गुफा में खंडन मंडन का नहीं, ये कितना लिखा है ना उन्होंने, बहुत सारा योग दर्शन का भाष्य लिखा है, मधु भास्वती टीका लिखी है। तो यहां तक हम पूछे, अविज्ञातस्य विशुद्धतो विभूतिं कुर्वता क्षेत्रज्ञ तथत्वाय कल्पते प्रतिभा लिंगो महान आत्मा तमो लिंगो विद्या प्रकाश लिंग तमोपि निश्चय लिंग आकाश। अभी आकाश तक पहुंच गए, अविज्ञात जब विभूतियां क्या कह रहे हैं, अविज्ञातस्य, ये तो ठीक है, ये तो इतना तो समझ में आ ही रहा है, सत्व मध्य में रहता है, रागल बगल में राग दोष रहते हैं, ये स्थिति बता रहे हैं हमारे अंदर जो चलती है, सत्वम के मध्य विशुद्धम तिष्ठति अभी तो रजस्तमसी, दोनों तरफ रजस्तमस रहता है, रजस मणि राग, काम का मतलब राग, द्वेष मणि तम, तीन गुणों के साथ आत्मा का योग दिखाया है। तीन जो गुण है ना, सत्व रज तम, इसके साथ महान आत्मा का योग दिखाया है। इसको खोजो, ये तो इन्होंने संकेत दे दिया, अब खोजो ध्यान में, अविज्ञातस्य विशुद्धतः, विशुद्धतः तटस्थता जब रहती है वो तो बीच में ही रहती है ना, ये इधर राग है इधर द्वेष है, तटस्थ रहेंगे तो बीच में बीच ही रहे, ये सात्विक स्थिति है ना, तो इधर झुकना ना इधर झुकना, ये सात्विक स्थिति है। ये बढ़िया व्याख्या होगी, अविज्ञातस्य जब वो अज्ञानी होता है और उसकी शुद्धि करता जाता है, विशुद्धता विभूति को रहता है, वैभव को बढ़ाता रहता है, क्षेत्रज्ञ पृथक्त्वाय कल्पते, क्षेत्रज्ञ के पृथक्त्व के लिए प्रतिभा कल्पते, प्रतिभा नहीं प्रतिभा, अतिलिंगो महान आत्मा तमोलिंगो विद्या प्रकाश लिंग, ये क्षेत्रज्ञ के पृथक्त्व के लिए, क्षेत्रज्ञ को अलग अलग करने के लिए क्षेत्रज्ञ पृथक्त्व प्रतिभाति लिंग, प्रतिभाति का यदि हम अर्थ करें ना प्रतिभाति लिंग तो ये अर्थ हो जाएगा प्रतिभाति, प्रतिभान ही लिंग है जिसका, प्रतिभाति माने प्रतिभान, प्रतिभान लिंग वाला। अविज्ञात माने अज्ञानी आदमी, वो जब अपना शोधन करता जाता है विभूतिम कुर्वता वैभव को प्राप्त होता है। क्षेत्रज्ञ पृथक्त्वाय कल्पते, क्षेत्रज्ञ के पृथक्त्व के लिए समर्थ हो जाता है। हाँ नहीं नहीं, क्षेत्रज्ञ पृथक्त्वाय कल्पते का अर्थ यह होगा कि जो ये राग द्वेष कौन क्षेत्र से अपने को पृथक कर लेता है, स्वयं क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्र से अपने को पृथक कर लेता है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। प्रतिभाति लिंग, महान आत्मा, तमो लिंग, विद्या प्रकाश लिंग। विशुद्धतः षष्ठी, विभूतिम कुर्वतः षष्ठी, फिर इसका कर्म तो कुछ नहीं हो गया। Shanti, shanti, shanti.